Felkúrtam magam a kommentekkel. És ez kiváló indítás volt. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a CubeCast 23. adásában, és itt van velem Viki és Viktor. Sziasztok! Legepikebb indulás. Nem ennek a livestreamnek a kommentjeivel természetesen. Hát mivel mással? Nem, legkevésbé sem ezzel ennek a livestreamnek a kommentjeivel természetesen, és bevallom őszintén, hogy olyannyira sikerült felcsapnom az agyamat most egy pillanat alatt, hogy elfelejtettem, hogy csendben kell lenni. De most már árul, de mi volt az a komment? Hát olvasgattam a Fine Bros-nak a Fine Bros videó alatt a kommenteket. Ezek az emberek hülyék, nem a két videós, azok, akik hallgatták. Az megvan az a komment alatta, hogy levédetem a like gombot, mindenki, aki lájkol, az beperelem? Ennek köze nincs a világhoz. Mármint, hogy mi, hol él? Mindegy. Enyhe túlzásba esett az úriember. Lol, nope. Ez egy jó teaser volt, hogy mit várhattok a mai adásban. Nagyjából ez, részemről ez lesz, csak váltok majd a témát. Igen, jól. Szóval YouTube bullshit lesz szó a Tomb Raiderről. Szerintem a Divisionről is ejtünk majd néhány keresetlen szót, és az e-sportokról is fogunk beszélgetni. Kihagytam valamit? Szerintem nem. Úgy elég sok témát szeretnénk így boncolgatni, úgyhogy csapjunk is bele, ki mivel játszott, és van akkor egy tippünk, hogy ki mivel, szerintem mindannyian egy játékot azt fixen tudunk mondani. Oké, nem hiszitek el, de én is csináltam videót. Láttam. A Tomb Raiderről. Ráadásul a kedvencem ebbe az volt, hogy az elején is mondtam, hogy még biztos egy videóstól se láttatok, és már akkor két kezemen össze tudtam számolni, hogy hánytól láttam, és egy csomó embernek nem jött át, hogy ezt ironikusan próbáltam mondani, és elkezdték a kommentekbe írni, hogy jaj, ha ilyen tájékozatlan vagy, én már láttam X-nél, és nem mondod. Úgyhogy mindenki játszott Tomb Raiderrel. Én egy fél órát tudtam vele játszani, mert borzasztó volt a múlt hetem és a hétvégém, de amennyit láttam belőle, sokkal szebb, mint az előző, és hasonlóan élvezetes. Ez így a gyors összefoglalom róla. Egyetértek. Tehát Larának az apró kis ráncai így a bőrén sokkal szebben lettek kidolgozva, de amúgy ez a koncepció a játékhoz, ha jól tudom, hogy nagyobb, szebb, és ugyanaz, mint az előző, amivel akkor semmi problémám nem lesz, érzésem szerint. 9 nekem... percet töltöttem a livestreamben azzal, hogy megpróbálok elengedni egy kart. Én ezzel szumáztam az élményeimet. Miért van külön gombon az, hogy megfogd, és az, hogy elengedd? Halványlila gőzöm. Mert most komolyan, van az a rész, amikor ki kell szabadítani, nem. Van egy jégbe fagyott hajó, és letörjük a jeget róla, ami nyilván egy tök jó ötlet, mert így egy falra van felfagyva a hajó. Tehát, hogy így, ha letöröd róla a jeget, akkor ez így ott marad majd. Valami varázslatosokban. És töröm ezerrel, és így egyszer csak fel kell húzni valamit, le kell engedni egy karral. Megfogom elvel, tekerem, nem engedi el. Jó, biztos el kell lépni. Ellépek, nem engedi el. Megnyomom az E-t, nem engedi el. Átnézem az irányítást, és a C-re arra van ugye a leugrás arra van berakva. Tehát, hogyha leugrotok valahonnan, vagy valami ilyesmi, azt hiszem az a C. Igen, C. Na, az elengedése a karnak is a cél. Tehát, hogy még a gombkiosztás átnézése után sem találtam meg, de egyébként igen, fannak tűnik meg, kaland, meg minden, csak meg kell szokni a dolgokat. Igen, egyébként, tehát én is úgy vagyok vele, hogy még egy videót szerintem biztos ki fogok rakni róla, és megnézem, hogy hogyan reagálnak rá az emberek, de tehát ezt én akarom végigjátszani magamnak, és egy N+1. Végigjátszás a YouTube-on szerintem nem hiányzik. Főleg úgy, hogy tényleg mindenki foglalkozik vele. De Viki videóját, azt látom, ez tényleg nekem nagyon tetszett, hogy biztos senki nem látta még, de akkor én is felugrok a hype vonatra, és hajrá Tomb Raider! Tehát ez nagyon jó volt. De egyébként nekem nagyon tetszik, tehát most nem nagyon spoilerezek, de nagyjából egy olyan két és fél órán van eddig a játékban, és jó, tehát... Tényleg... Pont 2,5 órán van, azt hiszem. És azt tetszett egyébként, hogy megnéztem még csak úgy ad hoc pár csatornát így, akik így csináltak belőle a végigjátszást, és mint hogy tök szimultán haladnak a játékkal, tehát így... Én bevallom őszintén, nagyon erősen gondolkoztam azon, ez most egy ilyen csúnya bevallása lesz a dolgoknak, hogy én megkaptam ezt a játékot már Xbox One-ra is. Még az Xbox One-os megjelenés előtt egy hónappal. Back in the days. És ugye akkor volt épp a plate hajtás, meg a minden, tehát hogy így hát úgy alakult végül, hogy nem, illetve abból adódóan, hogy egy hónappal hamarabb megkaptam, így elkönyveltem, hogy ebből majd streamelik, és aztán elfelejtettem. Így nagyon. És azóta se pótlódott, egyszer írt egyébként a Microsoftos kontaktár, még visszaírtam, hogy igen, szépen, amint meg lesz, úgy riportolom, mint a húzat. De hogy ez nem történt meg soha, ez a streamelés. És nagyon erősen gondolkoztam azon, hogy PC-n, Xbox One kontrollerre játszom, hogy így leriportolhassam mindenhova, hogy így kész a Tomb Raider. Kész, de végül nem, úgy döntöttem, hogy ez talán túl sok lenne. Hát igen, ez van, hogyha egy platformmal csak két hónappal előbb adják ki. Igen, igazából az, tehát, hogy már az is egy... Egyébként, hogyha játszottam volna vele Xboxon, a streamben, akkor már játszottam egyébként egy GameStar-os sorozatban Istivel játszottunk a Tomb Raider-rel, amúgy. Úgyhogy nekem az eleje az már így ismerős volt, viszont hogyha ugye streameltem volna boxra, akkor most PC-ről nem streameltem volna, és azért mégiscsak PC Master rész, meg mi a kő. Viszont a PC-s portja az jól sikerült. Az első egy-két nap, ha jól tudom, volt valami driver frissítési para, tehát ajánlott volt mindenkinek frissíteni a videókártya driverét, mert kiadtak hozzá egy vadonatújat, de ezek után azért normálisan futott. Én meg így streamelés közben mondom, nem tapasztaltam így semmi parát, hát nem lett fedhetetlen 60 FPS végig, de hát így abszolút jól ment minden. Egyébként valami nem stimmel amúgy vele, de ez nem ilyen nagyon szembeszökő, meg tényleg, tehát hogy gyönyörűen futott egy GTX 970-nel ellátott 4-magos i7-es gép, 16 GB, tehát hogy azért erős gépen, de nem a legtetején. Nagyon-nagyon szépen futott, azonban szerintem van valami kódhiba, mert XSplit-tel együtt akadt az XSplit képe. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy ugyanazokat az erőforrásokat próbálták ugye használni egyszerre, és ez a legtöbb játék esetén nem történik így, itt meg így ez történt. Szóval, hát valószínűleg nem XSplitre programozzák azért a játékokat. Nem, nyilván nem azt mondom, hogy nem fut XSplitre, rosszul lett megélve. Nem ez az üzenet lényege, hanem általában azokkal a játékokkal volt ilyen jellegű probléma, amiknél valami optimalizálási hiba volt a háttérben, ami lehet, hogy nem jön ki, de ilyen volt például a Battlefield 4-nek a bétája. A Battlefield 4-nek a bétája az akkori gépemen nagyon-nagyon szépen futott, tényleg gyönyörűen, azonban, hogyha elindítottam a streamet, akkor még a legalacsonyabb grafikai beállítások mellett is ilyen konstans 10 FPS tudott produkálni magából, tehát hogy ennyire volt képes, és kiderült, hogy a játék egy processzormagot használ csak. Igen, ez előszakott fordulni. Az egyet akarta az XSplit is, tehát hogy valami ilyen akadás, tehát hogy csak nem az, hogy rosszul van optimalizálva, vagy bármi, hanem hogy valószínűleg nem használja ki a teljes tárházát annak az erőforrásnak, ami ugye rendelkezésére áll. Igen, egyébként szerintem lassan már tényleg elértünk arra a szintre így videójáték fronton, hogy a fejlesztőknek igenis hát számításba kell venniük azt, hogy a játékukat streamelni akarják, rögzíteni akarják, és hát erre mik a legnépszerűbb szoftverek, és akkor ott az OBS meg az XSplit. Tehát, hogy érdemes ezekkel a gyártókkal felvenniük a kapcsolatot ez ügyben. Úristen, ez nagyjából olyan megoldás lenne azért, mert mint hogy lehet közös vonalat, párhuzamot húzni azzal, amikor processzorokat, meg különböző eszközöket ráhúznak arra, hogyha érzékelik, hogy egy teszt program fut rajtuk, akkor meg autókat. Igen, akkor jobb eredményt hoz, meg autókat arra, hogyha érzékeli azt, hogy éppen teljesítményt mérnek, akkor jobb eredményeket hozzon. Tehát inkább így rakják úgy össze, hogy így menjen csinál. És egyébként OBS-sel is ezt csinálta. Valahogy azt mondja, hogy neki külön PC-k kell, meg Capture Card, de nekem volt például Capture Card a PC-ben, úgyhogy megboldogult vele, de szerintem röcögött a kép amúgy. Nekem is Nvidia-n átlag ilyen 40-50 körül bírta csak, mondjuk nekem a videókártyám egyen rosszabb csak, és egy 960M, és ez volt egyébként az első komoly játék, amit feltoltam erre a gépre, és sírva fakadtam, hogy megkérdeztem az Nvidia-t, hogy oké, mik az optimális beállítások, na, mutasd, medium, low, medium, on, off, és így, ez nem sikerült. És optimális beállítások mellett ilyen 40-50 között ingadozott. De ez tök jó. Mert az szerintem tök jó egy laptoptól mindenféleképpen. De laptoptól az kocsiló. Hát szép volt, nem azt mondom, csak a lelkemnek fájt a dolog, hogy nem bírtam feljebb állítani. Hiányzott, hogy azzal a 3 centivel hosszabb legyen Lara haja, és olyan szépen libbenjen a szellőben. Hú, nekem a Witcherbe a legelején, amikor csináltam belőle a legelső videót, az ugye így egybe gyorsan belövöm nagyjából az opciókat, aztán hagy menjen. És a haj effekt konkrétan olyan brutálisan kinyírta az FPS-t így az amikor így párbeszédek voltak, és akkor így néztem is, hogy te jó Isten, mi van? Ilyen szar lenne a videókártyám, vagy a gépem, vagy a felvétel? Aztán a következő felvétel, nézem, Hair FX, hát akkor ezt pipáljuk vissza. És akkor olyan szépen futott utána, mondom, jó van, akkor szerencsétlen nézőknek egy ilyen 15 FPS-es svackot adtam, és akkor így, Witcher 3. De aztán nekem akkoriban élve még nem volt probléma, mert az AMD-s videókártyámon meg fel se ajánlott ezeket az opciókat, úgyhogy abszolút semmi hasonló probléma nem de volt. De az előző Tomb Raider-ben meg pont, hogy az AMD-s kártyákra volt ott valami Hair FX-es... Back in the days. Back in the days in 2013, igen. Tehát emlékszem, hogy a fele játékot anélkül toltam végig, azt csak így nézem az opciókat, és azt úgy lehetett bekapcsolni, hogy ugye a játék indításakor feljön egy ilyen kis ablak még. És akkor ott is van egy opció, és azon belül nem a játékban, hanem a játék előtti ilyen beállítási mezőn, és akkor ott így nézem, Hair FX, benyomom, és mondom, én eddig enélkül játszottam, olyan gyönyörűen nézett ki a Larának a haja, hogy tehát így tényleg... Én Minecrafton nevelgettem, semmit nem veszek észre, ami egy méternél kisebb. De komolyan, tehát hogy így tudod, így megyek is, hogy írják, hogy de gyönyörű ez a játék. Mi? Tényleg, de szép. Nem tudom, lepattannak az ilyenek, hogy mi hogy néz ki. Legyen jó a játék, legyen teljesen egyben a játék, és akkor ez... Ja, de itt hál' Istennek jó is a játék, és gyönyörűen néz ki, tehát így le a kalappal a beállom, őszintén nekem nem a stílusom. Ez a játékfajta, úgyhogy valószínűleg nem fogom végig tolni, de így jól esik, jól esett vele így játszogatni. Én nagyon szeretném végig tolni. Mert egyrészt azért, mert megvettem, és akkor már hozzuk ki az árából a maxot, ugye. A másik dolog, hogy tényleg jó a játék, és megérdemli, hogy végig toljam. Csak hogy időm legyen le. Valahogy. Ja, szokásos, igen. Igen, én is akarom mindenképp végig, mert én pláne nagyon szeretem az ilyen össze kell gyűjteni mindent, a sztorinak az összes darabját, az összes relikviát, mit tudom én, nekem ez benne igazából a kedvencem, hogy minden rejtett, meg különálló tumbot megkeressek, úgyhogy nekem emiatt a harcok egyébként ez borzasztó, tehát hogy még nem jutottam el a macig, de nem tudom, hogy fogja bírni a lelkem. Ó, a maci az semmi. Az igazán nagy szadizmus azok az őzikék a maci előtt. Kell az őzikéket már öltem, az nem probléma. Azt meg is kell csinálni, meg egy csomó XP-t. Tehát a macit sajnálod, és az őzikéket meg ingátlás talán. Nem is sajnálom, ijesztő az a maci. Láttam egy csomó mindenkinek, és majd rámugrik, és nem tudom, félek, hogy is sikító eldobom az egeret, vagy nem tudom. Ne, az a macis rész ez nekem se adta. Illetve nagyon rossz technikával is közelítettem meg a problémát, mert nem váltottam át mérgező nyilvesszőre. Ugye, amikor már célzottan visszamegyünk macit ölni, tehát nem akkor, amikor először találkozunk a macival, és hát igazából koponyán csapjuk egy jégcsákánnyal, de az még a medvének nem elég. Hú, és addigra van már kraftoltok ilyen mérgező nyilvesszőt, és azzal visszamentem, és így jó, az itt így állt a táskámba, és lőttem a normális nyilvesszőkkel, és így elég sok visítással járt annak a résznek az abszolválása. Hú, hát én olyanokat kaptam cseten, hogy nem igaz, hogy nem veszed észre a kiírást, hogy mit kell lenyomni. Na már, bocs, de ott van az arcomban egy ekkora medve, és én most nem ott a sarokba fogom ne nézni, hogy a C-t nyom, meg a V-t nyom, meg az E-t nyom. Tehát így a Tomb Raider játékoknál ez így az előző résznél is egy csomószor beszoptam, ott az elején ott is volt egy ilyen farkasos rész, ahol a farkas barlangba kellett bemenni, ha azt 20-szor nem kezdtem újra, akkor egyszer sem. Tudom. És annyira ijesztő volt. Azért, mert nem írta ki normálisan a játék, hogy most mit kéne nyomnom meg, hogy aztán utána nagy nehezen így láttam, amikor már harmadszorra látom a medvét, és nem lepődöm meg rajta annyira, hogy ja, hogy ott közben írja, hogy milyen gombot kéne, akkor jó, akkor C. És akkor megy. De jó ez. Tehát itt volt az az érzésem, hogy a quick time eventeket úgy normálisan kezeli a játék. Tehát nem viszi őket túlzásba se, de azért ott vannak, és hozzáad a hangulathoz, nem elvesz. Annyira kötelező egyébként, hogy az összes quick time event gyakorlatilag úgy jött el, hogy épp egy kezem se volt a billentyűzetem. És akkor így előtt, nyomd meg ezt, mi? Azt hittem, ez egy átvezető videó. Szórakoztás, de tudod kit. Ja, meg tehát az baromi jó, hogy így nem veszed észre, hogy hol ér véget az átvezető, és hol irányítod már te a karaktert, az nagyon tetszik ebben. Igen, én amikor megérkeztem Szíriába, akkor így álltam, és ugye ott áll, Lara fogja az oldalát, meg mint én bámul kifelé, a felirat is ott van, hogy Szíria, és meg ez oké, de így fog történni valami, és aztán rátigyeres. Ott én is megálltam, igen. Ott én is megálltam. Úgyis, hogy már másodszorra játszottam azt a részt. Megálltam, és így vártam, hogy akkor megyünk tovább. Hú, meg ahogy elkezdődik a játék, tehát így ugye ott van a Gletscher fennsíkon, vagy a hegycsúcson, így rohadt hideg, fúj a szél, esik a hó, stb. És akkor mondom, hogy remélem, hogy a következő pálya azért valami meleg lesz. És akkor ott átvezető mondom, Szíria, köszönöm Istenem! Én a hegyen egyébként végig azon lamentáltam, hogy ki az Isten megy ide egy önszántából. Mármint, hogy lerakott a helikopter arra a hegycsúcsra, tudjátok, hogy ott úgy fújt a szél így oldalra, meg minden. Ott haltam volna meg, valószínűleg. Tehát, hogy így ott. Nem az, hogy még ugrálok a jégen, vagy ott helyben azonnal. Lefúj a szél, leesek, meghalok. Ennyi. De hát nyilván, hogy ő kemény. Ő sokkal keményebb, mint bárki. Bárki közülünk. Akarunk mondani még valamit a Tomb Raiderről? Igazából én nem játszottam vele még eleget ahhoz, hogy így nyilatkozzak róla érdemben, de valószínűleg ez majd meg fog később történni. De én most végeztem. Jó. Ennyi tovább. És ki játszott a Division-nál? Én nem, úgyhogy meséljetek. Van még béta, kell? Kell! Mert ez egy automat tudom odaadni, hogy kipróbáld. Majd holnap délig, ami nem sok talán. De az még egy éjszaka. Én odaadom a szélesen az accountomat, azon nem újjon. Hát, hogyha ilyen kedves vagy. Nyilván. Már csak azért is, mert Xbox-ra is van. Úgy. Egy ideig elvittem már, tehát hogy egy küldetést megcsináltam már, de gondolom attól, hogy tudsz dolgokat csinálni. Meg azt a küldetést is újra tudod csinálni, úgyhogy azért még ki lehet próbálni. 30 giga. Nem tudom, milyen neted van, meg milyen lehetőségeid. Megnézem. Odaadom már most, és akkor... És akkor, ha nem csapja szét a kameraképedet, akkor le tudod tölteni. Szét fogja, úgyhogy nem próbálom meg, inkább majd csak utána. Jó. De megpróbálom. Na. Meg átváltom előtte a jelszót. Ne kapjam meg a szokásos jelszódat mindenhova? Nem, csak a játékfelületeken ugyanaz a jelszó, amit elhol. Ja, mielőtt még nagyon belemerülnénk a Divisionbe, itt még az elején, ugye az első 20 percben szeretném megragadni az alkalmat, hogy tényleg megköszönjem, mert lehet, hogy ezt ti nem láttátok, de én azért az e-mail fiókomban nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam a kis munkásságomra, és akkor ezúton köszönöm nektek, hogy itt vagytok, meg mindazoknak, akik így reagáltak. Tehát olyanokat kaptam, hogy most... idézek egyet. Megtalálunk és kinyírunk! Majdnem. Tehát, hogy nagyon jók vagytok így együtt, és igazi hiánypótlók vagytok így a gamer témában. Ha már hiánypótlásról van szó, miért nem elérhető a podcast sehol? Ezzel tegnap szembesültem, hogy leszettem egy új podcast appot a telefonomra, és gondoltam, azért csak meghallgatom a múlt hetit, amin nem voltam, és nem található meg sehol. Csonti. A YouTube-on megtalálható. De ennek egyébként az az oka, hogy még én is így keresgélem a lehetőségeit annak, hogy ezt hogyan lehetne úgymond exportálni még más platformokra is. Úgyhogy igazándiból ez a fő oka. Gyönyörű szépen lefordítható arra, hogy I don't give a shit, lesz majd valami. De mondom, majd erre még kitalálom, hogy miket lehetne csinálni. De ezen már én is gondolkodom egy ideje, hogy hogyan lehetne így mondjuk feltölteni csak audio formátumban, meg hasonló dolgok. Na, itt például László írt egy ilyet, ezt tetszett talán a legjobb, hogy nagyon tetszik a műsorotok, egy igazi hiánypótló, nagyon pofátlan kérés lenne a podcast addiktra is felkülnének az epizódok hangnyakként, úgyhogy mondom, vizsgálom ezt a dolgot. Na, tehát a lényeg az, hogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek így a pozitív megerősítést, és szerintem mind a hármunk nevében mondhatom, hogy örülünk, hogy nektek így tetszik ez az adás. Na jó, van, akkor ennyi után akkor csapjunk is bele. Division, divízió. Igen, a jelszót néztem. Az a helyzet, hogy van egy jelszó generálási mechanikám, ami, mivel nagyon sokat adom kölcsön ezek a untjaimat, nyilván olyanoknak, akiket ismerem, ezért van egy adott mechanika, amivel generálom ezeket a jelszavakat, különben nem tudnám megjegyezni, hogy kinél éppen mi van és annak mi a jelszava. És emiatt így nyilván egy ilyen, mondjuk azt, hogy egy rendszerezett külleme van ennek a jelszónak, de mondhatnánk ezt máshogy is. Hát én a munkahelyemen ugye ott általában 30 naponta kell új jelszó, és általában 4-5 rendszert is használunk, amihez így külön jelszók kellnek, és ezt így 30 naponta mindegyikhez külön-külön, úgyhogy már nem is tudom, hogy hányadik verziószámnál járok. Ugye a streamer háznak a házi wifi-ének a jelszavát látnátok. Soha nem mondjátok azt egy rendszergazdának, hogy nekem mindegy, állíts be, amit gondolsz. Kisbetűk, nagybetűk, betűket helyettesítő számok, fonalak, kötőjelek, pontot, mi a rák? És ha valaki elkéri a wifi jelszót, akkor a módszer az az, hogy visszakeressük a képet, amit egyszer csináltunk a jelszóról, így e-mailben, küldjük egymásnak tovább, visszakeressük azt, és így megmutatjuk azt. Egyszerűen nem tudjuk ezt így átadni, meg megjegyezni. Úgyhogy ja, nem a legerősebb. Mert az a legerősebb, de nem a legjobb így tovább-tovább adni. Ja, és akkor azt jegyezd meg 25 helyre. Igen, és akkor egyszerre. Úgyhogy mi is a BlackBerry csinálja azt, hogy így az is azt hiszem rendszeresen figyelmeztet arra, hogy váltsál jelszót, és közli veled, hogy az utolsó 12 nem egyezhet meg. Igen. Az is a kedvencem, hogy így beadom valahova a jelszót, az új jelszót, hogy na mondom, akkor jó, legyen egyen nagyobb szám a végén, és akkor így írja, hogy ez már volt, mondom, nem létezik, már itt tartunk. A bank csinálja mindig ezt, és tök rendszeresen kizárom magam a rendszerből emiatt, mert ráadásul havonta változtatja. Ez azt jelenti, hogy nem használhatok olyan jelszót, amit az elmúlt egy évben használtam. És tök rendszeresen telefonálunk, hogy bocsi, buta szőkenő vagyok, és nem jelszavamat. Ja, lehet, hogy kéne egy ilyen telefonos opció is, hogy ha ön buta szőkenő és kizárta magát az internetbankon, nyomjon a 4-es gombra. És akkor így beadják a zenét, és így rögtön állokkolja neked. De egyébként én ezt meg tudtam változtatni, hogy ne havonta, hanem fél évente kérjen új jelszót. Pont azért, mert én is kétszer zártam ki magamat. Már így. Nekem van egy telefonos autentikátorom, és amióta megvan, azóta ugyanez a jelszó. Nem hiszitek el, van telefonos autentikátorom, és most ugye két telefont használok, egy cégest, meg egy sajátot, és a sajátot ezt így egyre jobban elfelejtettem, és lemerült az a telefon, amiben a sajátom volt. És nem ugyanaz volt a PIN kódom, mint korábban. És 2 hónapig nem tudtam használni a saját számomat, ami azt jelentette, hogy nem működött a netbankos autentikáció. Igen, autentikáció. Volt egy régi telefonom, amikor csináltam a bankszemelet, akkor még azt használtam, egy nagyon-nagyon király, ilyen még nyomógombos, tényleg nagyon-nagyon régi, viszont egy üthetett, egy törésálló Samsung, egyszer bringázás közben kiütöttem a kezemből, és gurult 15 métert, és átment rajta 2 autó, és aztán így visszakocogtam, és így felvettem, és így, jaj, szia, mondjad, bocsi! És így végighallgatta a kedves telefonos emberke, hogy így átmennek az autók a telefonomon, és ugye azt kell tudni ezekről az akkumulátorokról, hogyha elég ideig nem töltöd fel, akkor így nem tud több, tehát akkor így tönkre megy. Ha teljesen lemerül egyébként, akkor tönkre megy, és állt így a telefon, nyilván nem érdekelt, nyilván a bankszámlámat sem használtam, mit tudom én, és amikor meg be kellett volna lépnem, akkor így elővettem a telefont, és Istennek se tudtam beindítani. És így, ah, ne már! És igen, akkor egy jó kis körbe a bankba, mindenféle személyazonosítóval átváltoztatni az telefonszámot az újra, szóval minden, ami kell. Még egy valamit ott eszembe a telefonleesésről, aztán visszatérhetünk a játékokhoz. Van egy kedves videós ismerősöm, akit nem szeretnék nevesíteni, hogy Attila de Bukaholik, de akárhányszor felveszi a telefonját, mindannyiszor csak annyit hallok, hogy drzs, és fél perc múlva hív újra, hogy jaj, bocsi, lejtettem a telefonom. Minden egyes alkalommal. Nekem van egy haverom, aki Budán lakott, és a hegy tetején elejtette, és lecsúszott a nagyon hosszú utaljára. Akkoriban nagyon új Samsung Galaxy S3-a, és így felvette egy a végén, és így... Ja, szóval Division. Szóval Division. Na. Te kezded, vagy én kezdjem? Kezdte. Engem érdekel a véleményed. Jó, tehát a Division volt az a játék, amit így meghallottam mondjuk úgy két és fél évvel ezelőtt, hogy jön. Akkor tehát volt talán ez a nagy Assassin's Creed Unity őrület is, vagy talán azt, igen, akkor tehát volt nagyjából, meg a Watch Dogs is akkor tehát szerepelt lefele inkább, és úgy voltam vele, hogy jó, akkor ezt már így nagyon jegeljük, és igazándiból, ahogy így követtem a dolgokat, tényleg a tavalyi E3-on is már nem nézett ki annyira jól a játék, mint a legelső trailer videón két és fél évvel ezelőtt, és igazándiból abszolút ilyen neutrálisan álltam az egészhez, aztán most kaptam egy beta kulcsot, úgyhogy mondom, jó, próbáljuk ki. Igazándiból nem várom különösebben a játékot, de nem is utálom, vagy semmilyen aggályom nincsen ellene, csak óvatos vagyok. Ez a lényeg. De külön magamtól valószínűleg nem játszottam volna vele. Elkezdtem játszani vele, és tehát szép, jól, nagyon, nagyon szépen néz ki. Nem az az iszonyatosan, brutálisan gyönyörű, de alapvetően szerintem jól megvan dizájnolva az összes helység benne. Nagyon szépen néz ki New York, a különböző napszakok, a fények, és tehát a Ubisoftnál, ha más nem is, de a pályadizájnt azt lehet dicsérni minden játékuknál, tehát ott tényleg a designer csapat az oda teszi, amit oda kell. A játékmenet az igazándiból egy ilyen teljesen szokványos TPS volt számomra. Nagyon tetszett az, hogy a karakterfejlesztése tényleg, mint egy RPG-nél nagyon sok erőforrást fektetnek be a játékba, és tényleg ez lesz az egyik szerintem húzó ereje, hogy a karakteredet hogyan fejleszted. Ugyanakkor hát a bétában szinte minden le van lokkolva, tehát egy ilyen, tényleg csak egy icipici részt tekinthetünk be. Egyébként szerintem ezt meg kéne így hagyniuk, tehát hogyha meg is jelenik a játék ezt a verziót, egy ilyen ingyenes... Később saadják oda, csak DLC-ben. De tehát, hogy ezt, amit mi most bétatesztelünk, ezt egy demónak kinhagyhatnák mindenkinek. Tehát, hogy ezt szerintem bárki játszhatná később is, hogy kedvet kapjon rá, mert arra viszont tökéletesen jó. Viszont ami a másik részét illeti a dolognak, hogy picit kicsinek tűnik nekem a pálya, és nagyon egysíkú. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy baromi szép és részletgazdagon ki van dolgozva benne minden, de igazániból csak mész egyenesen az utcákon, tehát egy koridor shooter feelingje volt. New York! Hát igen, de tehát nekem azt hiányzott volna, hogy be akarok menni ott a kis boltokba, be akarok törni a boltokba, a házakba is. Itt-ottam ott le lehet menni a csatornába, vagy a metróba, vagy bemenni egy-egy házikóba, de nekem tényleg azt hiányzott, hogy legyen kidolgozva minden kis bolt, meg épület, és akkor oda bemenni, szétnézni, és ahova bele is lehetett menni, ott valami iszonytatóan sablonos volt. Tehát, hogy ugyanaz a lépcsőház minden emeleten, ugyanazok a szobák, és ez azért sokat kivett. Ráadásul lehet, hogy ez csak a bétának a sajátossága, de olyan kihalt volt a város. Oké, hogy járvány van, meg apokalipszis, de iszonyat kihalt volt a város. Hát alapvetően az az alapsztori, hogy kihalt az emberiség nagy része, úgyhogy ez valószínűleg nem fog így hirtelen nagyon, nagyon benépesedni, de egyébként a készítők állítása szerint ez valamennyire javulni fog. Nyilvánvalóan annak a fala mögé bújtak, hogy ez egy béta, és akkor így innentől kezdve így köszönjük szépen, semmiért nem vagyunk felelősek, és egyébként én pont emiatt húztam fel magamat. Az, amit most kiadtak a Division bétába, az nagyon kevés volt. Tehát ez mind content, nagyon-nagyon kevés. Nagyjából, ha intenzíven figyelsz arra, hogy ne csak sétálgass fel le, és azon lamentálj, hogy a hóban tocsogni milyen, akkor nagyja, ez kevesebb, mint egy óra. Igen, tehát én is azt, tehát azt hittem, hogy itt azért 10-10 minden órákat bele lehet tolni óra a játékba, de én nagyjából két óra alatt így az összes utcát, ami így a bétában elérhető, bejártam, és ami a durva, hogy megnéztem a teljes térképet, így kizúmoltam, és ez kb. Az egy negyede a teljes térképnek, ami érkezik majd ugye bő egy hónap múlva a játékba, és az úgy kicsit nekem kevésnek tűnt elsőre, de tényleg baromi jól néz ki, de utcák vannak, és bejárod nagyon hamar őket viszonylag. Egyébként tényleg nagyon jól néz ki. Ugye én PC-n is láttam, Xboxon is láttam, Xboxon is nagyon jól néz ki, tehát hogy a konzolból is kihozták, amit ki lehetett. Boxon nagyon-nagyon szépen futott, tehát hogy azért elég gyakran találkozunk olyanokkal, hogyha fordulunk, hirtelen megröccsen valami, hogyha így hirtelen földről felnézünk a házakra, és így rájön az Xbox, hogy dolgokat be kell tölteni, akkor azok így néha megröccsennek. Igen, eszembe is jutott egy vicc, mindegy, haladjunk tovább. Tehát, hogy teljesen gyönyörű, szépen futott, és nekem nagyon-nagyon tetszik a maga a harcrendszer, tehát ez a fedezék, ez a fedezék, igen, ez a fedezék harc. Én nem tudom, nekem ez nagyon-nagyon tetszik, hogy tényleg így taktikázva, nem az, hogy előre mész, lövöldözöl. Egy kicsit büntethetne erősebben a játék, nagyon-nagyon erősen büntet egyébként, hogyha belesétálsz valami keresztűzbe, akkor veszted az életet annak rendje és módja szerint, de szerintem egy picit büntethetne erősebben. Én Ghost Recon Online osztam egy időben, nem nagyon sokat, de Ghost Recon Online osztam egy időben, és abban nagyon, tehát hogy mitől meglőtték a lábfejedet, és így, érted, ez volt a negyed HP-d, mert hogy most már nem maszkálsz úgy. Tehát hogy emiatt egy kicsit szerintem büntethetne erősebben, de így is azért lőjük rendesen a dolgokat, tényleg el kell bújni, és nagyon-nagyon izgalmas nem NPC-vel harcba keveredni, hanem játékossal, mert a játékos ugyanazokkal a fedezékharc problémákkal küzd, mint te, és nem azt csinálja, mint például az NPC-k, hogy így kiállnak egy asztal tetejére, és akkor így, ha-hó, neked nem szóltak, hogy nem így kell használni a fedezéket? A legéletszerűbb az volt, amikor így elkezdenek feléd rohanni egy baseball ütővel, és te megsz így tává lövöd őket. Tehát az iszonyat életszerű. Elképesztően életszerű volt, igen. Illetve igen, tehát nekem a játék magával, az alapkoncepcióval kapcsolatban morális problémák vannak, tehát hogy itt rögtönítélő bíróság szinten az utcán lövünk le embereket. És én értem azt, hogy itt... És az a vicces, hogy ez más játékokban nem vetődik fel bennem ez a probléma, viszont itt igen, mert elméletileg mi vagyunk a jó fiúk, akik azért dolgozunk, hogy visszavegyük New Yorkot és újraépítsük. A rendet. És lend és béke, és mászkálunk az utcán, és fejbe lövünk suhancokat. Hát de most Tatárium van valószínűleg. Értem én, hogy Tatárium van meg minden, tehát ez tényleg tökre rendben van, és az is tökre rendben, hogyha látom, hogy lelőtt valakit, lelövöm. Ha látom, hogy nem tudom máshogy megoldani a helyzetet, lelövöm. Viszont itt arról van szó, hogy ha pirosra fordul a célkeresztem, lövök azonnal. És a célkeresztem meg az alapján fordul pirosra, hogy van-e kendő az arc előtt is kapuszni a fején, vagy nem. Valakinél egyenesen azt láttam, hogy egy jámboran sétáló kutyát lelőtt. Le lehet, gondolom. Le lehet lőni a kutyákat, meg a patkányokat is. A patkányokat, igen, azt én is próbáltam, a kutyákat. Meg a madarakat nem, is. Eszembe se jutott lelőni a kutyákat. Azt nekem sem volt szívem lelőni. Szóval nem tudom, nekem ilyen fura érzésem volt, ugye nekem nagyon-nagyon komoly félelmem van a Division-nel kapcsolatban, hogy így a Watch Dogs sorsára jut. Uh-huh. Ugyanez volt nekem is. Ilyen nagyon-nagyon nehéz ezt így mondani, hogy most nem-e, vagy igen, vagy mit tudom én. Engem a beta nem győzött meg arról, hogy nem, tehát ugye a Watch Dogs esetében is az volt a baj, hogy ott volt a hely, de nem volt igazából mit csinálni. Itt is az érzésem, attól félek, hogy ott van a hely, de nincs mit csinálni. A bétában bemutatott különböző dolgok, amiket csinálhattunk, küldetés, azok ilyen egyelőre repetitívnek tűnnek egy csöppet, tehát hogy nem azt mondom, hogy ilyen elképesztően nagyon-nagyon-nagyon-nagyon repetitívek, de hogy azért van 3-4 fél küldetés per szín, gondolom, és csapassad, ezek közül tényleg van egy csomó olyan küldetés, ami aztán igazán arra van felkészítve, hogy ezt újra és újra új karakterekkel meg lehessen csinálni. Volt például egy küldetés, hogy meg kellett találni egy elveszett lányt, és akkor így végig kellett menni, nyomokat kellett rekonstruálni, ami így tök izgél hangzik, hogy gyakorlatban egy picit suta, mert hogy így Ja, ezek a betölteni, igen, ezek az ARS emlékek. És akkor így valahogy így megjelenik előtted egy augmented reality-s kivetítésben, hogy ott mi történt, és így mi alapján. Na, arra én például haragszom. Arra az ARS emlékes történetre. Az mi a rák? Az ilyen teljes... Tehát az valami iszonyat ocsmány. Tehát ilyen kis pontokból ott kirak ilyen sziluetteket. Nagyon királyul néz ki, szerintem. Én az egész játéknak a megjelenését nagyon-nagyon szeretem. Az AR az jó. Átmentél a pontokon? Igen, az jó, hogy is szétesik. Zsúj, kikerülnek, nagyon durva. De őszintén szóval az Assassin's Creed-ben ezt szebben adták vissza. Tehát ott, hogy normálisan, most azt, hogy ott hogy megjelenik egy ilyen pontokból kirakott állókép, ami alig veszed ki, hogy miről van ott szó, az szerintem ocsmány lett, de ez csak az én véleményem. Nem tudom, én nekem egyébként tényleg teljesen van az összes kezelőfelület, az összes ilyen augmented reality is kiterjesztett valóságos megvalósítás, a táskádban, amikor felveszel valamit, és a táskád elé van vetítve. Az jó. Ezek mind tök jól néznek ki, az szerintem. Az interfész az nagyon jó lett, szerintem az is. Az interfész nagyon-nagyon jó, és könnyen használható. Tehát, hogy boxon, tehát én ott tudom igazán jól, szerintem PC-n is. Én úgy érzem, hogy könnyen használható, jó, tehát hogy ez teljesen rendben van, a fedezékrendszert is egyébként nagyon gyorsan megszoktam, és könnyen jól használhatónak tartom azt is. Itt ténylegesen azon áll vagy bukik a dolog, hogy a tartalom mennyire ismétlődő, és mennyi van egyáltalán, mert simán az is lehet, hogy ismétlődő, és még kevés is van. Mert ugye a Watch Dogs-ban ez volt, hogy ugyanazt csináltad méterenként. Én is ettől féltem, hogy igazániból egy nagyon nagy repetitív küldetéssorozat van a fő kampány mellett vagy után, és ami másik nagyon fontos aspektus az ugye a PvP, ugye a Dead Zone-ba, hogy az fogja még nagyon eldönteni, hogy ennek a játéknak mi lesz a sorsa. Neked mi a PvP tapasztalatod? Hát most én nekem nagyon, hogy is mondjam, langyos volt ez a PvP. Tehát így bementem a Dead Zone-ba, és én arra számítottam, hogy valami olyasmi lesz, mint a Rust-ba. Tehát így lövik egymást az emberek, így sunyulnod kell, mint a vadállat. Ha találsz egy lootot, akkor így iszkolsz gyorsan a következő helikopter pont felé, aztán amikor közelébe érsz, akkor így lehúzott fejjel, így nézed, hogy nincs ott senki, és ilyen iszonyat nagy feszültség. Ehelyett mi történik? Találok lootot, oké, oda batyog a helikopter, ez ott éppen, ott kempingeznek az emberek, kézen fogva táncolnak, meg várják a helikoptert, és akkor megjön a helikopter, felakasztják a lootot, és akkor mindenki megy szépen a dolgára, valaki elkezd lődözni, a szarrá lövik, aztán mindenki megy tovább. Én ezt így... pontosan ezt tapasztaltam, ha találkoztam egy játékossal, nyilvánvalóan automatikusan jelezte a rendszer, hogy ő most róg, vagy nem róg. Tehát, hogy ölte már játékos mostanában, vagy nem ölt játékos mostanában. Hogyha róg, akkor nyilván megöltük, meg is öltünk egyébként így játékosokat. Az a vicces, hogy én tökre azt érzem, hogy nincs miért rógnak lenni. Igen, el tudod venni a lootot. Viszont, hogyha valakit lelősz, halál biztos, hogy valami általad nem belátott helyről azonnal lelő valaki. Tehát, hogy én ilyenkor jöttem rá, hogy mennyire közel vannak a többiek. Mert itt mindig így mentem, hogy mennyire tök egyedül vagyunk, hát nincs itt senki, és akkor így megyünk így jobbra-balra, és itt sincs senki, itt sincs senki. És akkor egyszer csak így gondoltam, hogy nézd, kipróbálom, milyen ez a gonosznak lenni, lelőttem egy csához, és hárman lőttek le azonnal oldalra, és ilyen, mi? Igen, szóval a játék igyekszik azt a szivatást megvalósítani, amit a Rust meg a többi ilyen túlélő játék, de viszont az sokkal, ahogy is mondjam, lájtosabban, ilyen mainstream-esebben próbálja tálalni, és igazából most elgondolkodtam ezen, hogy lehet, hogy jó ez az eszméletlen szivatás, ami ezekben a játékokban van, mert ezért játszott tovább, hogy rohadjon meg, akkor is csinálom. Lehet, hogy a későbbiekben kialakult, csak most mindenki meg akarta nézni a játékot, és tényleg nem arról szólt, hogy mentünk is halálosztagokként. Voltak, akik próbálkoztak ilyenekkel, csak nem csináltak jól, vagy nem tudom, nekünk volt egy olyanunk, hogy lehívtak egy ilyen szállítmányt, tehát, hogy elvigye a cuccokat, és elbújtak különböző helyeken. És aki megérkezett, azt azonnal lelőtték. Mátéval két másik irányból közelítettük meg a teret, mert nem tudom, más irányba fordultunk egy keresztedésnél, én egyik irányból, ő a másikba, ő amelyik irányból megközelítette, ott szétlőtték azonnal, én meg így a másik irányból így megközelítettem, és ott volt előttem a két csávó, mert hogy ezt nem nézték, hogy hátulról mi van, és lelőttem mindkettőt, vagy hát az egyiket, és ezt a másikat megkergettük egy sátorban, amit tudom én, ott volt valahol az is, azt is lelőttük, és emiatt így azt érzem, hogy azok, akik általában így elkezdenek próbálkozni ennel, azt a közösség általában meglincseli. Tehát, hogy végeredményben nincs miért elkezdeni ezzel próbálkozni. Vagy nem is tudom, lehet, hogy csak én gondolom, mert egyébként van olyan ismerősöm nekem is, aki ezzel szórakozik, hogy összelútolt valami legerősebb fegyvert a bétában, nem is tudom, mennyit játszott az egyébként nem is tudom hogyan. Igen, ezeket a 10x órás játékidőket én sem nagyon értem egyébként. Nem, mert nincs annyi tartalom jelenleg. Tehát, hogy akkor van ennyi tartalom, hogyha ugyanazt csinálod újra és újra és újra és újra és újra. Igen. Amilyen tök fura. De mindegy, hogy ő azt jelenti, hogy felhúzta a fegyverét valamilyen abszolút maxra, tehát ilyen nagyon-nagyon gyorsan öl, és azzal szórakozott, hogy lehívta ezt a mentőpontot, ugye köré állt egy halom ember, és hogyha elég ember volt, akkor bedobott közéjük egy flashbanget, és lelőtt mindenkit. És ez így nyilván a szórakozás egy formája, és aztán kilútott mindent, és ő maga berakta a cuccokat, amiket talált. És ja, akkor... tehát én nekem az a meglátásom, hogy itt baromi jó szituációk alakulhatnak ki, és ahogy azt így demózták egy évvel ezelőtt ugye az előre megrendezett ilyen gameplay felvételem, tehát tényleg nagyon hangulatos tud lenni, viszont irdatlanul sok fog múlni azon, hogy a közösség ezt így hogyan reagálja le, illetve hogy tudsz-e magad mellé olyan játékostársakat szerezni, akikkel lehet csapatban nyomulni, mert úgy viszont tényleg egy nagyon jó élmény lehet a játék egy jó ideig. Ugye a másik rész az az egyjátékos mód, amin nagyon sok fog múlni, hogy ugye a küldetések mennyire repetitívek lesznek, illetve hogy mennyire lesz tele tartalommal bejárható helyszínekkel a játék. Elvileg kivették Bronxot, vagy legalábbis majd egy DLC-be érkezik, meg még ki tudja, hogy egy... Tehát New York egy nagy város, szóval van lehetőség ott. New York az nagy, ott lenne aztán persze. Szóval bővíteni lehet, viszont ezen fog még nagyon múlni sok minden, meg hogy mennyire tudják ugye ezt a karakterfejlesztést, karaktertámogást erősíteni. Ezzel kapcsolatban még ami így nekem furi volt picit, hogy tényleg nagyon rámegy a játék a realizmusra, ugyanakkor ha valaki kap egy fejlövést, miért nem méltóztatik azonnal kimúlni? Én nem tudom, én tehát nem, így... játék, az Xbox-os játék nem a fejlővések osztásáról szól, örültem, ha legalább körülbelül abba az irányba lőttem, amerre vannak, de ez így teljesen rendben van, NPC-ket fejbe lőtted, azonnal meghalt, emberben nem vagyok biztos. Tehát, hogy így nekem ez a furi, hogy tényleg más játékoknál, mert most ez egy ilyen looter-shooter, mert az, tehát a Borderlands, aki eszembe jut, meg a... most akartam hirtelen mondani egy másik looter shooter. Na mindegy, a lényeg az, hogy ott még úgy rendben van, hogy így ilyen lövedék szivacsok, tehát ilyen bullet sponge-ként üzemelnek az ellenfelek, mert ráfogod, hogy mutáns, ráfogod, hogy egy szörnyetek, meg mit tudom én, de itt húsvér emberekről, egy hétköznapi emberről van szó, és hogyha az kap egy fejlövést, tök mindegy, hogy milyen sisak van rajta, az egy AK-40-es fejlövés, az átviszi a vasúti sínt is 500 méterről, szóval kicsit ilyen szempontból életszerűtlen a játék. Ahogy olvastam ezt a Ubisoft avval indokolja, hogy hát ez egy RPG, tehát a számokról, a statokról, a kritekről fog szólni minden, és ilyen szempontból akkor viszont én azt hiányolom még nagyon, hogy legyenek akkor később PvE kontentek, meg PvP content update-ek ingyenesen, tehát ilyen raidek, insták, mint mondjuk egy MMO-ban, amiben lehet csapatosan menni, meg csapatos de koordinációt igényel. Nem feltétlenül ingyenesen, de hogy... Igen, és a másik dolog, hogy a loot, tehát, hogy ilyen fegyverek vannak, oké, hogy így ráraksz ilyen módot, olyan módot, de tehát nem olyan izgalmas, mint mondjuk... Nekem egy nagyon király sapkám volt a végére, jó? Azt a sapkát nagyon-nagyon szívesen vinném tovább, hogyha így lehetne. Igen, szóval a looton még érzésem szerint lehetne tuningolni, hogy egy kicsit ne legyen ennyire földhöz ragadna, legalábbis nekem ez hiányzott volna. De mindent összevetve szerintem ez egy jó játék. Ez egy jó játék lesz, és legitimálni fogja az árát. Egyébként engem mondom, nem győzött meg a legnagyobb félelmemmel kapcsolatban nem győzött meg a béta, viszont nagyon-nagyon várom, tehát hogy érdekel, hogy a játékkal mi van. Viszont hihetetlen ez a béta dolog, mármint ez annyira felháborító. Ugye minden játék csinál mostanában bétát, de ezek nem béták, mármint nem béta, tehát hogy fogalmilag nem béta, és megint a Division is bejátszotta ugyanazt, mint az elmúlt nem tudom néhány játék, amivel maximalizálni lehet egyébként a marketing végeredményét egy ilyen bétának. Zárt béta. Jaj, meghosszabbítjuk egy nappal, mindenki nagyon szerencsés, játszhattok még egy napot. Bam! Lesz még egy béta megjelenés előtt közvetlenül. És aztán a játék hibás lesz. Már. Tehát, hogy most komolyan, és nem is ez igazából, tehát, hogy oké, legyen egy ilyen marketing gépezet előttük, mert még mindig sokkal jobb, mint nem tudom, ha szűzlányokat áldoznak New York közepén. De ezt demónak hívják. A demó az megmarad utána is. Tehát bétának semmiképp egyébként. Tehát, hogy igen, egyébként tényleg az elnevezésen én még finomítanék, de hogy amikor, ugye mivel bétának hívják, ezért nagyon sokan megrántják a vállukat a hibákra. Tehát most például kevés dolog volt a pályán. Nem az, hogy történés, hanem kevés ember, kevés minden volt gyakorlatilag. Megrántják a vállukat, a béta. Nem! Egy kevesebb, mint... Nem, mert több, mint egy hónap múlva, de nagyjából egy hónap múlva, egy hónap és hét nap múlva megjelenik a játék. Ez már nem az a béta, ami így nagyon-nagyon sokat változtatnak, mert záros határidőn belül el kell kezdeni a játékot kiírni CD-kre, és el kell kezdeni kipostázni a forgalmazói helyekre. Itt már nem az van, hogy ha a bétában az a visszajelzés, hogy... Azt mondták, hogy túl kicsi a pálya, rakjunk még hozzá. Nem fognak tudni hozzárakni, tehát hogy nem tudnak semmit szignifikánsat változtatni. Ha találnak egy bugot, mint például az, hogy a PC-ben kialt a bosszon, hogy nem tudsz lőni, nagyon kellemetlen meglepetés volt, és nagyon sokáig tartott, mire rájöttem, hogy nem tudok lőni, nem pedig nincs kibiztosítva a fegyverem. Na mindegy. Tehát hogy ilyenek, ezeket ki tudják javítani, mert jaj, Istenem, mit tudom, hogy minden tízezredik játékban előfordul. És akkor most, hogy ráengedtek embereket, most így ez így kiderült. Ez tök jó. Viszont az, hogy ilyenekre azt mondják, hogy hát még a grafikát optimalizáljuk, mit optimalizáltok rajta? Dehogy optimalizáltok rajta bármi. Jó, mondjuk a grafikán még talán valamit, meg még ezeket a bugokat még lehet javítani. De most az, hogy így, ha rakunk bele több cuccot, nem raktok ti már ebbe bele semmit. Tehát, hogy főleg a következő tesztüzem, ami még nincs hivatalosan megerősítve, de tervek szerint február 26, 27, 28, valahol abban a magassága, február vége. Micsoda? És március, a következő tesztüzeme a Divisionnek. Lesz még egy? Igen, ma röppent fel a hír, még nincs hivatalosan megerősítve, valószínűleg azért nincs, mert még tart az előző béta. De mindegy, tehát hogy ezzel maxolják ki ezt a dolgot. Ezzel kapcsolatban nekem csak a SimCity ugrott be, ott is volt vagy három béta tesztelés, vagy demózás, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, és utána a játék meg játszhatatlanul jött ki. Úgyhogy igen, és hogy a funkcióját tekintve megbukott. Az viszont már nagyon-nagyon közel van a megjelenéshez, tehát hogy ilyen 8 nap körülbelül. Igen, március 8-án jön ki a Division. Ott már, igen, azt tudom, csak a másik béta üzemet nem tudom, hogy biztos, de az tényleg nincsen nincsen bejelentve hivatalosan, tehát lehet, hogy elsúnyogják. De hogy onnan, akkor, amikor az a béta üzem van, akkor már a pici szorgos manók CD-kre írják éppen a játékot. Mert itt egyszerűen szállítási időkkel kell számolni. Tehát, hogy nyilvánvalóan a Steam az egy ilyen könnyű dolog, hogy így megveszem, izé megjelenik, viszont akik boltban akarják megvenni, azoknak tehát így oda kell vinni. És csak Magyarországon belül milyen szállítási idők vannak, nem hogy a gyárakból vissza, de egyébként jobbak, mint Magyarországon belül, de... De ja, meg el kell tűnnie egy-két kamionnak is, ugye Olaszországban, hogy működjön a rendszer, ugye? Ez megvan közben véletlenül is. Ja, igen. Szóval, na mindegy. A Tajgán ott egy-két kamion eltűnik. Nem tudom, nekem nagyon ez az egész bétás dolog, és hogy ez így tök jól működött, tök jól működhetne, és van egy csomó játék, ahol meg ténylegesen szükség van rá, mert kell balanszolni. Tehát a Dreadnought, az ugye rendszeresen tart alfa teszteket. Nem szabad streamelni, nem lehet kirakni róla anyagot, nem lehet róla videót se kirakni, de mit tudom én, azért így havonta, majdnem havonta. Azért van egy alfa tesztjük. Azt kell itt látni, hogy azoknál a cégeknél, mint például a Ubisoft vagy az EA, ez a béta, az igazándiból már okafogyottá vált, és inkább csak egy marketing promónak tekintik. Ettől függetlenül magát a bétát, a béta tesztet még továbbra is lehetne használni, csak ugye nagyon sok cég már nem a céljának megfelelően használja ezt, hanem tényleg egy hype generátorként inkább, mint sem, hogy valós visszajelzések begyűjtésére és azoknak javítására. Igen. És tényleg ennyivel a megjelenés előtt már nem lehet, ahogy te is mondtad, normálisan hibákat javítani vagy fejleszteni a játékon, hogyha olyan hibák látnak napvilágot, amik mondjuk indokoltá tennék, hogy halasszák. Tehát az, hogy halasszák a játékot, már föl sem merülhet ennél a pontnál szerintem. Mert akkor a részvényesek meg a befektetők meglincselik a fejlesztőket. Tehát így... Furcsa. Úgyhogy én például a Blizzardnak a bétáit tekintem még mindig egy jobb formátumnak, azért ott is megvan ez a nyomás, beta. Hogy azért legyen egy kiadási dátum, de például hozzájuk köthető az a híres neves mondás, hogy it's done when it's done. És milyen igaz? Igen, a befektetőkhöz meg a ugyanerre a reflex válasz, miszerint akkor holnap. De mindegy. Igen, tehát hogy ők még, mit tudom, most az Overwatch-sal tényleg folyik balanszolás, meg jönnek új dolgok, meg gondolkoznak azon, hogy mi legyen a gazdasági modell az Overwatch mögött. Igen. Tehát ami ott... szintén egy nagyon izgalmas kérdés. De hogy ezek az abszolút AAA-s játékok, amik így csináljunk bétát, mert az mostanában nagyon menő. És kell a játékmechanikába béta? Nem. Mert hogy most ide kell valamennyire. Egy fegyverbalanszhoz. Mondjuk az meg nincs elég fegyver benne. Tehát, hogy így, mert le van lokkolva. Tehát, hogy így teljesen mindegy igazából a dolog. Igen, tehát nekem ez volt igazániból a végleges tény megállapításom, hogy nem lesz ez rossz játék, csak... nem is lesz olyan igazán korszakalkotó se. Ezt én nem akarom így kijelenteni előre. Ez alapján, amit láttam, a aztán majd meglátjuk. A bétája sem volt korszakalkotó. Tehát a béta alapján én ezt szűrtem le. Na, és most így némasági fogadalmát megszakítván, Vikit megkérdezem, hogy neki így mi csapódott le mindebből, amit mi így összehordtunk az elmúlt 15 percben. Hát... eddig a videók alapján se volt senki elájulva tőle, tehát jó pár embertől néztem videókat, meg streameket. Nekem így képileg tök érdekesnek tűnik a játék, meg nagyon-nagyon szépnek, úgyhogy nyilván ezért ki akarom próbálni, de hát ennél jobban meg nem láttam bele, csak amit hallottam. Úgyhogy nem tudom, ez az egész béta dolog, meg ez már elég régóta így van, ez ilyen undorító dolog, és nem akarnak vele csinálni semmit, csak még több játékot eladni, de hát nem erre megy ki a és játék. És egyébként tök rossz, mert hogy ha megnézed, akkor teljesen jól bejön nekik, mert Csonti is rámozdult, ő is streamelt, én is rámozdultam, én is streameltem, és egyébként meg gyakorlatilag kötelességemnek érzem azt, hogy streameljek, mert ha én, tehát hogyha nem streamelek, a többiek streamelni fognak, és akkor nálam is megnézhetnék azt az anyagot, tehát hogy így emiatt meg streamel az ember, és akkor így mindenki meg ilyen a tényleges hands-on, amikor ténylegesen a kezébe kapja az ember a játékot, addigra már le van maradva az anyagot tekintve. Tehát hogyha megjelenés után gyártanánk róla az első kontentet, amire egyébként szintén lenne lehetőségünk, hogy mondjuk nem tudom, hogy pont a Division esetében, de mondjuk az XCOM esetében lett volna, vagy lett volna a The Little Ones esetében, lett volna lehetőség arra, hogy amint megjelenik a játék, lejár az embargó, 0 óra 0 perckor, 0 óra 1 perckor kirakjam róla a kontentet. Igen. De hogy már az ilyen játékok esetében már akkor le vagyunk maradva, hiszen volt egy béta, amiben már láttak mindent, vagy hát nem mindent, de nagyon-nagyon sok mindent, úgyhogy ez ilyen, ezzel így gyakorlatilag amúgy ez egy tök jó meghekkelés ennek a médiának. De tényleg ez mekkora? De nem, ez az egész egyébként egy tök egyszerű pszichológiai működésre épül az, hogy az emberek tök exkluzívnak érzik, meg tök különlegesnek az egészet, hogy ők benne lehetnek a bétába, kaptak valamit, hogy ó, hát ez nem jó, hát egy csomó minden van, de hát ez még csak béta, az eredetibe biztos sokkal jobb lesz, vagy a kész játékban. Ez gyakorlatilag egy ilyen, nincs, nem veszthetnek. Igen. Tehát, hogy nem veszthetnek ebben a szituációban, mert van, aki bebizonyítja, hogy azért egy kicsit lehet. Tehát, hogy azért a... úristen, mi volt most, ami megjelent, és nagyon-nagyon nem volt sikeres, és nagyon szégyen, hogy nem jut eszembe a neve. Vagy hát a bétája nem volt jó. És lövöldöznek benne. Overwatch. Jó, ennek nagyon-nagyon jól megy a bétája. Nem, a Tusk kiszabadítós, nem te ilyen terrorista, antiterrorista. Rainbow Six. Rainbow Six Siege, igen. Tehát a Rainbow Six Siege-nek is az azért bebizonyította, hogy lehet elég rosszul csinálni a bétát, hogy ne örüljön neki azért a nép. De hogy egyébként tényleg alig van veszteni valójuk, hogy most így csúnyájája a béta, felhúzzuk addig a grafikát, vagy húzzátok, az Istenről beszéltek. Húzzátok, hogy i8-as procin is szaggasson. Az egyébként egész durva gépködatelménnyel van a Divisionnek, azt néztem. Én már ide nem tudom ezeket követni, hogy minek mi a gépkövetelménye. Meg nekem például így random 10 percenként kidobott az asztalra. Tehát így nem állt le a program, hála Istennek, de miközben így live-ot sugároztam, valamiért kidobott az asztalra, nem tudom miért. Remélem, hogy ez a végleges játéknál nem így nekem lesz. Nekem egyszer kikresselt Xboxon. Nem tudtam, hogy játékkonzolokon tudnak kresselni a játékok. Kék halál. De kikresselt, és akkor így tudod, járok, hogy mit lehet ilyenkor csinálni egyáltalán? Mi történik, de ki le lehet állítani? Van egy force restart, mert egy force stop menüpont, gondolom, direkt az ilyen helyzetekre. Ha már így megemlítetted ezt a kötelességednek érzed közvetíteni róla, tehát itt is így bennem ilyenkor két dolog játszódik le. Az egyik az, hogy ugye ez most egy limitált időtartamig tartó dolog, és a saját csatornám szempontjából baromi jól veszi ki magát, hogyha van róla content, mert azért mégiscsak ez akkor azt jelenti, hogy valószínűleg többen megnézik, mint hogyha már egy olyan játékról van szó, ami már kim van 2 éve, és már mindenki csinált róla kismillió videót. Tehát megvan ez a varázsa, hogy itt és most ezt kell csinálni, ezt kell csapatni, mert most ez van a népszerűség meg a figyelem központjában. A másik része viszont, hogy ugye a te csatornád is azért némileg azért próbálja egy kicsit így úgy megfogni a játékokat, hogy érdemben beszélni róluk, még attól függetlenül, hogy mind a kettőnknél azért van elég sok gameplay, tehát amikor csak játszunk bele a vakvilágba, de azért próbálunk így érdemben is beszélni a játékokról. És ilyen szempontból, tehát ha már van pár ezer, neked 100 000 feliratkozód, akkor az egy nagyon hasznos dolog, hogyha így érdemben megnyilatkozunk egy olyan játék bétájáról, amit ugye egy hónap múlva nagyon kemény pénzekért vásárolhatnak meg, és ilyen szempontból így segítünk nekik a döntésben, hogy ezt érdemes-e megvenni, inkább várjanak még vele, vagy kerüljék el jó messzire. Nekem tök fura, van egy ismerősöm, az, aki egyébként embereket lő le a játékban, hogy ő így mondta, hogy várja már nagyon a Division-t, és ez nagyon király lesz. Azt írta, hogy jön a béta, és nagyon király lesz, és erre írtam, hogy hát majd meg hiszem, ha látom. De hát tényleg jön a béta. Nem ez volt a kérdés, hanem, hogy király lesz. Nagyon fura beszélgetés volt egyébként. És ugye mondta, hogy még nem rendelte elő, majd eldönti a béta alapján. Hát a béta nem lett olyan erős, nem volt benne sok tartalom. Előrendeltem. Igen, és most igazániból én ezen gondolkodnék most el, hogy most Magyarországon van x darab videós, aki gameplayekkel foglalkozik, és csinált videót, vagy bármilyen tartalmat a Divisionről. Most itt, rajtunk kívül, hány olyan videót tudnak még felsorolni az emberek, ahol így érdemben beszélgetnek a játékról, és nem csak így mentek és lőttek bele a vakvilágba. Na igen, és pont ez a lényeg, hogy számomra ez is egy nagyon fontos aspektus, hogy azért csinálni valamiről videót, hogy megmutasd a másik embernek, és én igazándiból erre építem föl részben a csatornát, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog, főleg ez olyanoknak, akinek van nézettség. Annak fontos egyébként, mert nézők szempontjából annak fontos, akinek tényleg fontos. Tehát, hogy aki érdeklődik ezek után, a vélemények után is, és egy kicsit így... És egyébként mi nagyon könnyen, mondjuk én legalábbis nagyon könnyen mondom ezt, mert azért ennek ellenére bízom abban, hogy nagyon könnyen mondom azt, hogy nem győzött meg a béta, mert ennek ellenére bízom, hogy valószínűleg a játékot meg fogom kapni. Tehát, hogy nem azzal van, nem az a kérdés itt igazából, hogy tudok-e majd játszani az eredetivel. Én egyébként lehet, hogy ez alapján nem rendelném elő. Ugyanúgy, ahogy a Battlefrontot sem rendeltem elő. A Battlefront az a bétáig, a játszható bétáig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durván rezgett a léc, hogy megvegyem-e vagy nem, mert barátokkal jó bulinak tűnt, a Star Wars nagyon szeretem, a Battlefrontokat nagyon szeretem, ha jó lesz, jó lesz. És játszottam a bétával, és tudjátok, amikor ment a béta, és én inkább loloztam helyette. És akkor erre így írták, hogy de hát hülye vagy, hát van bétád, és mehetnél bétázni. Értem én, csak hát nincs kedvem. És akkor ugye, ha már a béta ideje alatt, és akkor ugye így valamit eldöntött a dolog. De hogy... De hogy nem tudom. Ez nem döntött el egyik irányba se. Igen? Azt gondolom amúgy, hogy hogy ti több okból is nagyon-nagyon objektíven nézitek ezeket a dolgokat, és ezért tudtok ilyen karakteresen, meg értelmesen véleményt formálni róla. Ennek az egyik oka az nyilván, hogy felnőtt emberek vagyunk, mindenki dolgozik, és nagyon-nagyon el kell dönteni, hogy mivel töltöd el azt a játékidőt, mert már nem hazaérsz suli után kettőkor, és leülsz játszani éjfélig, vagy hajnali kettőig, háromig. Másrészt úgy gondolom, hogy a legtöbb ember azért mégiscsak inkább ilyen érzelmi alapon dönti el, hogy akkor most fog ezzel a játékkal játszani, és ott van a Battlefront, és az is olyan, hogy jó, de hát mégiscsak Star Wars, hát persze, hogy megveszem, meg hát persze, hogy játszom vele. Igen, de például nekem is régebben nagyon sok olyan játékom volt, amit ugyanígy érzelmi alapon megvásároltam, és nem soknál, de volt többnél is olyan, amikor úgy azt éreztem, hogy úgy megérte, nem érte, és így ezt az érzést, tehát jó, hogyha megkiméli magától az ember, és például ilyen szempontból tájékozódik videókba, vagy bármilyen más médiumban. Én nem tudom, hogyha én azt érezném, mondjuk én ilyen nagyon erős akaratú ember vagyok, vagy nem tudom, hogyha én azt érzem, hogy egy játékot meg akarok venni, a No Man's Sky. Teljesen mindegy, hogy mit hallok róla. Tehát innentől kezdve teljesen mindegy, mit hallok róla, akkor fogom elhinni, ha én is játszottam. Akkor viszont el fogom hinni. Tehát, hogy ez nyilván... Igen, de abban a játékban egy olyan kaliberű újítás van, úgymond, annyira egyedi lesz a maga nemében, hogy... Majd meglátjuk. Már csak ezért is kíváncsi rá mindenki. Igen, az újítás jó, az unalom egy másik kérdés. Na mindegy, tehát, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy engem mondjuk meg tudna győzni azt, hogy valaki más tudott játszani a bétával, és azt mondta. És akkor így én simán lehetem kézdeni, hogy a nézőinek van egy olyan rétege, aki úristen, az a noob, aki észesen vette, hogy ott a küldetésben, ott van mellette a doboz, és észesen veszi, hogy ott van mellette a doboz, és nem elég, hogy megkapja a játékokat, de még okoskodik is róluk. Hogy képzelne? Szóval ilyen esetek, tehát egy simán lehetem képzelni, hogy van olyan ember, akire mondjuk ez nem hat. De ez semmi probléma nincs igazából ezzel. És illetve én a Divisionről pont nem is akarok leveszélni senkit. Tehát ez nem az, mint a Battlefront, ahol a Play It nagy színpadon tartottunk előadást, ahol próbáltam kerülni a jövésekkel kapcsolatos bármilyen szinonimát, és Bézi azzal fejezte be az előadást, hogy és bátran tudjuk ajánlani mindenkinek, hogy hogy a horsz is? Dehogy ajánljuk mi ezt senkinek. De mindegy, szóval, hogy egy érdekes koncepció egyébként a Division, ez biztos, de a béták nem az. Ha valaki tudja ismerősökkel csapatba csapatni, az mindenképp jó, és még így zárszóként azért annyit még dicsérnék a játékhoz. Illetve jó előre tanuljátok meg, hogy hogyan lehet azt a terpeszbe szökkellős mozdulatot megtanulni, mert most a béta alatt az volt a jelzése annak, hogy békével jöttem. Ja. Tehát, hogyha valaki meglátott, és te elkezdted így ugrálni, akkor ő is elkezdett ugrálni, és nem egyszer ilyen tömegjelenetbe fulladt, amikor vártuk, hogy érkezzen a helikopteres cucc, és ott álltunk tizen, és ugráltunk. Az egyébként és elképzelem, hogy mikor lesz először, amikor az utcára kimegy valaki, és elkezdi ezt csinálni, mikor és valaki válaszol rá, ilyen, nem tudom, ilyen Division találkozó. Division még. Happening, vagy hogy hívják ezeket az utcán megjelenet. Talán a szökőkút mellett, és akkor így elkezd ugrálni 20 ember. Na mindegy. Mekkora gerilla marketing lenne, hogyha így tényleg minden nagyvárosban, vagy így mit tudom, a Blahán, meg a Hősök terén lenne ilyen Division Happening, és akkor kiállnak az emberek. Úristen, az a baj egyébként, hogy ehhez túl csontosak ezek a nagy cégek, hogy ez megfelelő gyorsasággal átfusson rajtuk, de a marketingeseknek, ha reagálnak megfelelően egy ilyen ügyre, akkor tuti, hogy ilyen, tudod, de így, de úgy, hogy így ilyen flashmobot tartanak, hogy így előre. Az flashmob. Mondjuk a játékfegyverek egy kicsit parák mostanában, hogy kalasnyikóval mászkálnak katonai rendőrök a különböző tereken. Mindegy, lehet, hogy egy kicsit más gondolattal közéltem meg, de így beöltözve, így bemasírozik egy három ember, és így elkezd ugrálni. Hát de igazából ez nem is kell nagy cosplay. És agyonlövi mindenki. Fölvesz mindenki egy melegítőt, egy jacket, egy ilyen szájmaszkot, meg egy sapkát, és kész, Division, yeah. Ennyi. Na, tehát így zárszóként én még egy dolgot megdicsérnék azért a játékban, azok pedig a töltőképernyőknek a nagyon elegáns elrejtése volt. Tehát az nekem annyira tetszett, hogy így át kell menni ezen a karanténzónán, és akkor vált a zónák között a játék. Tehát ez, én azért ez annyira tetszett. Elegánsnak nem hívnám, de ennél tudod, mi az elegánsabb, ha nincs. Tehát, hogy az lett volna az elegáns megoldás. Ez a megoldás pedig egy not bad. Mondjuk, amikor negyedszer vagy ötödszörre mászkáltunk már át a fertőző zónában, és egyszer csak utána kiabált a boltos, hogy ezek nélkül a cuccok nélkül nem élet túl, és wow. eddig is túléltem. Illetve a másik, amikor a főbázison utána kiállt a boltos, hogy nem leszek ám itt víz örökké, és így, de. Dehogy nem. Leszel örökké. Egy NPC vagy barátom, itt rohadsz meg. You're doomed. Viszont az a rendszer nekem tökre tetszik, hogy milyen flow lesz gyakorlatilag az átállás, hogy most multiplayer, és ez az átállás, hogy single player, mert ugye a bázisodat egyedül fejleszgeted, ezt leginkább a Vikinek mondom, van egy ilyen bázis, azt lehet fejleszteni az orvosi részét, a biztonságügyi részét, az információs technológiai részét, nem tudom, dolgokat. És ezekhez külön küldetéseket tudsz pontokat szerezni, és akkor nem tudom, van most már helyed, ahova lefeküdhetnek a betegeid. És akkor így ott fekszenek, nem pedig a földön. Vagy a későbbiekben lesz ilyen vegyvédelmi ruhás alakulat, akik majd jönnek, és vegyvédenek. Így vegyvédenek folyamatosan. Meg van olyan zárt karantén, ahova a fertőzőeket be lehet rakni, azt is később ki lehet majd fejleszteni. Meg mondhatnék a másik részlegekről is dolgokat, de azok nyilván lokkolva voltak a bétában. Úgyhogy hol megyek közel, és nem is mik vannak. És amikor belész a bázisra, akkor már nem látod a többi játékost. Tehát, hogy együtt befuttok a barátoddal, akivel éppen játszatok, vagy bárkivel együtt beszaladtok, egymás mellett még sétáltok az ajtó felé, és átléptek egy ilyen függönyön, ami így lezárja így az ajtót, vagy ilyesmi, és onnantól már nem látod. Nincs is jelen, a térkép jelzi, de hogy onnantól már csak és kizárólag te fejleszgeted a... Egy párhuzamos létségbe ment a barátod. Igen, és ez szerintem tök jó. Először Slider. Nagyon para volt rájönni, hogy úristen, de bagos, hát nem látod. Pedig itt állok, a törkép is jelez. És ugye volt olyan játék, ahol volt ilyen bug. Tehát, hogy ott volt a... A WoW-ba a volt crew, ilyen. A crew, ami mostanában volt. A WoW az... Hát ez nem mostanában volt. Hát ott a Garrison rendszer hasonló elven működött, hogy aki csapatban volt, az megnézhette a te Garrisonodat, hogy aha, néz ki. Az lenne még menő, ha be lehetne támadni ezeket a bázisokat más játékosoknak. Az még hozzáadna szerintem nagyon sokat az élményhez, hogy szétrolkodják. Az mondjuk biztos. Na, és a crewban simán volt olyan, hogy ott álltatok egymás mellett, és nem láttátok egymás mellett, szerintem nem töltött be az autó textúrája. És hogy azt hittük, hogy pontosan ugyanilyen buggal van itt is dolgunk, és akkor így... hogy nem! Hogy tök más dolgok történnek neked, mint nekem. Tehát, hogy más a karakterek szimulációja, akik mászkálnak össze-vissza, más dolgot csinálnak. Mátéval beszélgetett mindenki, engem lesz a szart senki. Szóval, hogy így... Ja, szerintem ez erre mondanám azt, hogy elegáns megoldás, nem feltétlen arra, hogy beraktak egy kaput a töltőképernyőjére. Na jó van. Hát akkor ez volt a Division. Meglátjuk, hogy mi lesz a teljes játékkal. Én a mondó vagyok. Ja. Majd meglátjuk. Jól van. Most viszont akkor lovagoljunk át a mai témáinkra, és hát én arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a YouTube-os témákról, mert abban szerintem mindannyian valamilyen szinten érintve. Ez nagyon érdekel. Tehát kettő darab témát írtam én így ki magunknak, vagy hát így vetettem föl. Az első az a Fine Brothers által képviselt bullshit, amiről így beszélhetnénk. Lényegében ez egy reakcióvideós nagy külföldi csatorna, ilyen 14 millió feliratkozóval, és ők nemrégiben befognak vezetni... Stream előtt megpróbáltam meggyőzni Csontit, hogy ne hívja bullshitnak, de nem is került. Muszáj. Én képviselem a másik oldalt, úgy tűnik. Én viszont a népet képviselem, és a én nép akaratát. Állok, jó? Úgyhogy én tudok észérveket mindkét oldalra. Igen, Viki az arany középút. Na, tehát a lényeg az, hogy be akarnak vezetni egy új, hát céget nevezzük úgy, és ez arról fog szólni, hogy mindenféle reakció videót így ennek az égisze alatt így agregálnak nagyon sok felhasználótól minden országban, és akkor ez eddig teljesen jó. A probléma ott kezdődik, hogy le akartak védetni nagyon sok formátumot, nagyon sok kifejezést, ami a reakciókhoz és a reakció videókhoz és az ő általuk megteremtett reakció videó formátumokhoz köthető. Tehát van ez a idős emberek reagálnak bizonyos dolgokra, például a nagyon brutális játékokra, vagy a tinédzserek reagálnak a régi idők technikájára, mint például a Nintendo-ra, meg a Super Nintendo. Tehát ezek a videók valószínűleg páran biztos láttatok már ezek közül egyet-kettőt. Na, és azt szeretnék így... több helyen is már most belekötni, amit mondtál. Kössél. Azzal a lendülettel kös is bele. Én is szeretem. Hogy nem agregál egy csomó ilyen reaction videót, meg csatornát, hanem aki szeretné hivatalosan az ő sorozatukat továbbvinni ugyanazokkal a design elemekkel, ugyanazok alatt a jogok alatt, akkor az megteheti. Másrészt egyetlen egy ilyen, amint tényleg felháborító kifejezést akarnak levédetni, az a React, és a Kids React, az Elders React és a Teens React az már elég régóta le van védve, tehát az nem egy új dolog. Igen, tehát ami nagyon sok embernek kicsapta a biztosítékot, az tényleg ez, hogy a reakciót, mint szót le akarták védetni. Tehát senki sem reagálhatott a világon. Mert nagyon-nagyon sok embernél nem ez csapta ki a biztosítékot, hanem maga a fogalomkör. Az a helyzet, hogy megnézzük a kommentelőket, megnézzük a dudékat az interneten, a nagy része nem tud arról, hogy a Reactet le akarták védetni. Igen, a React egy hibás kedlépés volt, hogy az oda került, lenne egy tippem, hogy egy ügyvéd volt, akinek lenne egy tippem, hogy semmi köze nincs ehhez az egész content. És aki szeretne nagyon sok pénzt keresni nagyon rövid idő alatt, minél kevesebb munkával. Igen, nagyon-nagyon sok pénz. Nagyon-nagyon sok pénz. Ami nyilvánvalóan egy túlkapás, viszont itt szerintem a felháborodások nagyon nagy része az egy alapkoncepciós hibával esik, mert nem értik, mi történik. Tehát, hogy a felháborodások, amiket olvastam kommenteket, 90%-a nem érti, hogy miről van szó. Egyáltalán nem érti. Tehát, hogy nem az van, hogy egy kicsit érti a koncepciót, és felháborítja a koncepció, hanem teljesen másnak képzeli el, ami történik. Én a legtöbb visszajelzés alapján arra következtetek, hogy nagyon sok ember azon háborog, hogy azt hiszik, hogy fizetni kell nekik ahhoz, hogy React videót csinálhass bármire. Igen. Nagyon sokan így értelmezték. És tulajdonképpen csak arról van szó, hogy ők felépítettek egy hatalmas nagy empire-t, egy 5 meg egy 10 millió feliratkozós csatornát, ahol évek óta fut folyamatosan kifejezetten ez a három sorozat, ahol ugye az öregek, a tinédzserek, meg a gyerekek, meg valami, azt hiszem ez a három, és szerintem teljesen jogos, hogy meg akarják védeni, és ezt nem úgy akarják megvédeni, hogy levédettük, és most mindenkit beperelünk, hanem úgy, hogy ha te is szeretnéd a saját országodban, vagy a saját területeden, vagy bárhol elindítani ennek a folytatását, ennek a spin-offját szeretnéd ezek alatt, a keretek alatt te is csinálni, akkor megteheted, és nem csak pénzt kérünk érte, hanem számos dologgal segítünk is téged ebben, hogy minőségi legyen, és tényleg beleilljen ebbe és a képbe. Az igazán durva, hogy ugye ők azt mondják a videóban, hogy ez az első ebből a kategóriából, és igen, ez az első a YouTube-on, legjobb tudomásom szerint, hogy műsorokat így kiadnak. Licenszálni gyakorlatilag. Licenszálni, ez a legelső, azonban ez egy teljesen bevett gazdasági módszer. Nagyon-nagyon-nagyon nagy magazinok is ebből csinálnak pénzt. És nem keveset. Tehát, hogy jó, nyilván nem úgy, hogy az átlag dudékat keresik meg. Tehát azért ez nyilván nem így működik, de a GameStar Hungary, tehát ez a német GameStar-nak a licenszelt verziója, illetve hogy jogilag egy kicsit más, de ez már egy teljesen másik kérdés. Az IGN Hungary, az IGN Hungary az telibe a leliszenszelt verziója az IGN-nek. De mehetnénk a tévébe is, HBO. Nem tudom, azt nem tudom, hogy az, hogy milyen rendszeren működik. Indult magyar HBO? Persze. Tehát, magyar, külön magyar. Akkor az persze. HBO is. Teljesen ugyanaz, hogy ott van Én az IGN-nél például pontosan ott vettem észre, az HBO-ról ugye nem tudok, mert nincs tévénk, a GameStar meg ugye egy kicsit más rendszerben működik, de az IGN-nél konkrétan úgy működik, hogy fognak egy nagyon-nagyon-nagyon combos kis jól megrakott FTP-t, vagy bármilyen technológiát tele képanyagokkal, és egy ilyen kényelmes mozdulattal így áttolják. Tehát, hogyha megnézzük az IGN Hungary-nek a heti hírműsorát, ami lehet, hogy most már napi, lehet, hogy nem tudom, a hírműsorát, akkor az pontosan ugyanazokkal a grafikai anyagokkal működik, mint az eredeti IGN-nek, vagy a török IGN-nek, vagy a nem tudom, hol van még IGN, szlovák IGN-nek a hírműsora működni fog. Ugyanaz a háttér, ugyanaz a beállás, ugyanott áll az ember, ugyanazok a tévék vannak a háttérben, mert hogy ez egyszerűen egy képfájl, ami egy szakított zöld háttéren bekerül mögé. A honlap szerkezete pontosan ugyanaz. Tehát, hogy ez... Hát gyakorlatilag egy készterméket adnak el, sőt, és lokalizálnak. Ilyenkor ugye nem csak a készterméket megjelenés, és egyébként a hírportálok esetén tudtommal tartalom is, tehát, hogy fordíthatod onnantól a cikkeiket szabadon, és kiadhatott sajátként. Tényleg kiadhatott sajátként, de durva egyébként, amikor csak fordított cikkekről van szó, bizonyos esetekben, sok esetben. És jelen esetben a Fine Brothers egyébként létrehoz valami felületet, ahol még népszerűsíti is, hogyha te licencet. És ez nem csak jelen esetben van így, hanem ez így is van. Tehát, hogyha az IGN-t megnyitod, akkor az Magyarországon át fog irányítani a magyarra. Amiért nyilván mindenki utálja, mert az eredeti IGN-t keresünk, és vissza kell emiatt keresnünk, és oda kell mennünk, és át kell kattintanunk legalább 3 kattintással, miután rájöttünk, hogy ez nem az eredeti IGN. De hogy ez így is szokott működni, hogy így gyakorlatilag így beveszi így az ernyő alá, és ezért ő kér éves szinten így jó pár milliót. Nyilvánvalóan ezért a teljes szolgáltatásért és teljes csomagért. És ugye gondolom, ezt ígérik ők is, mert amit én értettem a videóból, az ez. De én a honlapjukat megnéztem részletesebben, és ezt ajánlják. Csak hogy még egy érvet hozzak így a népfrontról, lehet így fogalmazni. Tehát az emberek egy része attól ijedt meg, hogy ezt a formátumot úgymond, hogy reagáltatnak most embereket, anyagokat, macskákat, akármit, tehát bizonyos dolgokra. Tehát ez tényleg nagyon sok ember lemásolta tőlük. És attól ijedtek meg, hogyha ezt tényleg keresztül viszik, akkor a YouTube-os kollégáik a YouTube-os tartalomazonosítót felhasználva kinyírják a csatornájukat, pont azért, hogyha nem csatlakoznak be hozzájuk. Erre a tartalomazonosítót nem tudják használni. És ez megint azt jelenti egyébként, hogy a nép valamit nem ért. Egyébként a Fine Bros barátaink beleálltak ám ebbe az ügybe nagyon keményen úgy, ahogy nem kellett volna. Tehát ez nem ebben a formában működik, mert nem az átlag videójukon keresztül fogják elérni a tartalmakat, és az átlag felhasználó szerintem egyszerűen nem érti, hogy mit jelent az, hogy licenszel valamit. Nem érti azt, hogy mit licenszel. És tényleg, aki azon parázik, hogy ezek után az ő react videóját, mert reagál valamire, azt majd jól leszedik. Hát így... De nem, ez arra jó, ez a tök nagy para, meg a mindenki kiakad és hisztizik. Ennek egy része arra tök jó, hogy fű alatt nem tudnak ilyet átjuttatni, meg levédetni, hogy mondjuk csak a react. Igen, az egyébként... Arra nagyon jó. Az tök fontos, viszont az, hogy közben meg másodpercenként 20 feliratkozót vesztenek, az meg egy ilyen, itt leestek 14 millió alá, az meg... Csonti, az meg... mennyi volt? Mert én reggel azt néztem, hogy 150 ezret veszítette. Mindjárt megnézem, egy pillanat türelmet kérek. Addig is beszéltek még erről? Mert kicsit szóval lassú a rendszer. Én nem tudom, én... Több helyütt láttam, és egyébként a Kotaku is. Én azt nem értem, olvas valamelyikőtök Kotakut? Hát én néha. Én a Kotakut nem értem, mert a Kotakunak is egy olyan főcímmel indult, jelent meg cikke, nem volt sajnos időm elolvasni egyáltalán a dolgot, de hogy olyan címmel jelent meg a cikk, és olyan címmel ugrott fel a Facebook, hogy az alapján én is mennék, és nyakon szúrnám a Fine Bros, de hogy nem. Tehát, hogy itt, és itt ráadásul amúgy tényleg egy ilyen tök fura gondolat, hogy legalábbis Magyarországon biztos, de lehet, hogy egy csomó ember külföldön is arról azt gondolja, hogy egy YouTube csatorna, ez két ember, egy ember, maximum két ember, de hogy ez nem, ez, így néztem képeket, meg ugye ott is voltak a képek, hogy ez egy nagy cég már. Igen, tehát a college humor, meg ezek, cég. Azok már konkrét cégek. Tehát lehet, hogy egy ilyen garázsprojektként indult, hogy 2-4 jó haver így összeálltak, hogy hát csináljunk vicces videókat, meg csináljunk prank videókat, meg csináljunk reakció videókat, de aztán, amint ugye beindult, bejött nekik az élet, aztán emögé tényleg fel lehet építeni legalábbis tőlünk nyugatabbra komplett cégeket. Hát idehaza ez még hát még nem, ritka, még nem, persze. De fogalmazunk. Hát, de vannak olyan YouTube csatornák, akik nem is érik el a 10 milliós feliratkozó számot, mondjuk csak a hármat, és 10 főt eltart a csatorna, úgyhogy mindenkinek megvan a szerepe, dolgoznak rajta nyilván. Na, és egy ilyen production stúdiót gyakorlatilag, mert ez már egy production stúdió, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy ezek úgy gyártanak tartalmat, mint PewDiePie, akin pont most háborodtam föl, nem tudom, meséltem már ebben a podcastben, hogy elképesztő pénzeket keres, és még 720p-ről sem upgrade-elt. De konkrétan, tehát hogy olyan alacsony minőségben gyárt videókat, optikailag, egyébként nem a tartalmát mondom, hanem technikai megvalósítását, olyan elképesztően alacsony minőségben gyárt videót, hogy valószínűleg a költségei nem nőttek. A kezdetek óta. Hát de PewDiePie tényleg csak egy jó gépe van, egy jó hangfelszerelése, meg egy stúdiója, gondolom, ahol ezt felveszi, nincs, meg ideje, hogy ezzel éve, foglalkozzon, nincs és kész. És nincs jó de stúdió. Nagyon szép na, nagy háza van. De van egy nagyon szép nagy háza, ahol felvág egy zöld hátteret valahova, amit csúnyán világít meg, és aztán rosszul szakít. De tehát kiváló példája annak, hogy itt a nagyon kicsiből is nagyon nagy pénzeket lehet ez szakítani. Ez egyszerűen az ő tartalma, az nem erről szól. Igen, teljesen én azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten inspiráló a videósok számára is, hogy ha egy ilyen szarral valaki el tud érni ilyen szintet, akkor nehogy már nekem ne sikerülne. Igen, ismételten kiemelnénk, hogy... tehát, hogy nem a tartalmára mondjuk ezt, mert ez nyilván ízlések és pofonok, hanem a technikai felszereltségére és a technikai hozzáértésére, és szerintem PewDiePie elért idáig úgy, hogy nem tanult meg semmit a kamerájával kapcsolatban, hanem ugyanazon az autóbeállításon használ esetleg egy durvább kamerát, mint ami volt az elején. Igen, tehát nem azon múlik. Ez is mutatja, hogy valamihez viszont nagyon-nagyon ért. És valamit viszont nagyon tud. Igen. Tehát, hogy hát nem. Igen. De egyébként tényleg én a múltkor tök nehezen tettem túl magam azon, hogy semmit nem változott, és akkor közben vannak videósok, akik meg már 4K-ban tolják a kontent. Igen, de tehát abszolút nem ezen múlik, hanem hogy mennyire tudja megragadni valamivel, vagy a személyiségével, vagy a műsorával, vagy a technikájával, vagy ezeknek az egyvelegével, vagy valamivel a nézőknek a figyelmét és a szeretetét, és ő ezt így megcsinálta. Na, közben megnéztem. Csak hogy igen. A Fine Brothers 4 nap alatt 200 ezret bukott, és még nincs vége a 4. napnak. Én egyébként amondó vagyok, hogy valószínűleg ebbe bele kell állniuk. Én nem ebben a formában kommunikáltam volna le, viszont nyilvánvalóan nem. Nincs eddig a gyakorlatban semmi olyan, hogy YouTube csatornák hogyan alakulnak nyíltan nagyvállalattá vagy vállalattá. Tehát, hogy erre nincs példa. A Ray William Johnson talán, aki szint, jó, többen vannak, de mondjuk Ray William Johnson, aki nagyon nagy név volt, ő is nagyon-nagyon rosszul vitte át az átalakulást. Nagyon-nagyon lassan, nagyon-nagyon döcögve. Tehát, ezek az átalakulások, ezek nincsenek meg feltétlenül, nincs meg az feltétlenül, hogy kikhez kell fordulni. Ugyanezt nem így rakták volna ki, nem így verték volna nagy dobra, akkor sokkal kevesebbet vesztettek volna, viszont egyébként valószínűleg az, amit vesztenek, az vissza fog jönni, amikor rájönnek, hogy ténylegesen miről van szó. Vissza fog jönni. Tehát az, hogy segítenek tartalomgyártóknak az adott minőséget kihozni, az igen, ez egy üzlet. Tehát, hogy ez egy üzlet. Viszont el tudok képzelni rengeteg olyan céget, akiknek megérje ezt licenszálni, nem tudom, mennyire adják, esetleg kim van a honlapjukon, nyíltan, hogy mennyire adják, vagy nincs. Nyilván nem. Miért is lenne? Én el tudok képzelni olyan, akár még Magyarországon is nem most, tehát most nem feltétlenül, de pár éven belül el tudok olyan cégeket képzelni, akik szeretnék valahogy ennek a hatásait élvezni, és egyszerűen licenszelik a műsort, ugyanúgy, mint ahogy licenszelhetik az IGN-t, hogyha nagyon sok pénzük van. Hát vagy néhány év múlva licenszeljük a Cubecast-et. Most vicc nélkül. Tehát, hogyha formailag nem egy Google-ből lopott fém hátterünk lenne egy lila kockával előtte, akkor lehet, hogy több övünk lenne majd jövőben, de hogy... Hát a logó az 100%-ban eredeti, de egyébként igen. A fémháttér a 100% korrekt. Gondoltam, csak a logó, azt gondolom nem így. Ó, nézd, mert egy CubeCast felületű logó. Hozom. De úgy ugyan, tehát hogy ezek ilyen... Ehhez tényleg egy csomó minden hozzátartozik, amit az ember nem lát. Tehát, hogy ha megkapják a gyártáshoz szükséges templéteket előre, ezek hatalmas könnyebbségek. Elkép, mondjuk, ha jól tudom, ők nem használnak nagyon sok zöld hátteret, vagy ők nagyon sok zöld hátteret használnak? Kicsoda. Nem, de szerintem nem is azt, hanem egyáltalán, hogyha ugyanaz alatt a név alatt futhat, az már az csak presszésből mennyit hoz be nekik. Igen, már csak a név, az, hogyha kiírod azt, hogy Elders React, vagy nem tudom, öregek reagálnak, inkább akkor Elders React, de hogy már ez mennyit, és akkor onnantól kezdve ugye ők gyakorlatilag megengedték neked azt, hogy ronsd az ő keresési eredményeiket, mert a tiédet is ki fogja dobni. Igen, és a másik dolog, ami miatt még erről szerintem érdemes beszélgetni, az pont ez, hogy mikor van az a pont, amikor ez áteshet a ló túloldalát? Tehát, hogy használhatják az ő nevüket, akár csak úgy, hogy beírják a videó címébe, és azért legyünk őszinték, nagyon sokszor az így előfordul, hogy beírják a videósok másik videósnak a nevét, valamelyik videójának a címét, vagy bármiét a videó címükbe. Egyrészt azért, hogy informatív legyen, hiszen ha én mondjuk az almáról akarok videót készíteni, akkor nem írhatom be a videó címébe azt, hogy körte, csak hogyha mondjuk az alma már mondjuk így le van licenszelve, akkor viszont én megüthetem emiatt a bokámat. Tehát értitek, tehát hogy oké, lehet ezt normális feltételek között kezelni, de ha például átesik a dolog a ló túloldalára, hogy amikor már ilyen nagyon alapszinten nem is használhatják a nevet, tehát hogy én nem csinálhatok egy videót, aminek a videó címében mondjuk benne szerepel a Wiki vagy a Sirius név, mert akkor ti megharagszatok rám nagyon, és letöröltetitek a csatornámat, akkor az szerintem már enyhe túlzás. És igazániból pont ez, ami még így veszélyes lehet, hogy egyre inkább kezd a YouTube feltűnni a cégek számára és a céges világ számára, és ahogy növik ki magukat a YouTube csatornák, ők elkezdenek egyre inkább a cégek szemléletével gondolkodni, és ez például ilyeneket szülhet. A jogvédelem, a copyright, a különféle licenszek és engedélyeztetések. Tehát az, ami alapvetően egy ilyen önmagából eredő, szabadon áramló és szárnyaló kreatív hullámnak indult, az egyik pillanaton a másikra egy ilyen nagyon elbürokratizált, nagyon ellehetetlenített és nagyon nehézkes rendszerré változik át, ahol tényleg már jogásznak kell lenned, meg üzletembernek kell lenned ahhoz, hogy videókat gyárthass. Jogásznak kell lenned ahhoz, hogy ne lopd el valaki másnak egy-egyben a műsor szerkezetét? Igen, azt gondolom, hogy ez egyrészt a természetes és lassú evolúciója a platformnak, és ez nem egy hirtelen berobbant dolog, hanem már az első pillanattól fogva másnak a dolgát nem tölthetted volna fel YouTube-ra hivatalosan. Másrészt igen, az, hogy emberek céget alapítanak erre, az tök egyértelmű, hogyha te csinálsz valamit, amiből pénzt keresel, ne adj Isten, meg tudsz élni bele, nyilván ezt minél tovább szeretnéd csinálni, és az is az okos, aki úgy csinálja, hogy alakít rá egy céget, és bármilyen bizniszt felhúz rá, mert ezzel tudja bebiztosítani magát, hogyha holnap a Google azt mondja, hogy a youtube.com többet nem létezik, akkor is legyen miből legalább a következő pár hónapba kifizetni a villanyszámlát. Tehát, hogy én ezt nem gondolom ilyen ördögtől való dolognak, bárhol, ahol el fog indulni egy ilyen tök szabad és kreatív áramló dolog, előbb-utóbb ez fog kijönni belőle. De ennek is kell kijönnie, mert mint hogy ezek az emberek olyan értékeket termelnek, minden videós egyébként a maga módján, nyilvánvalóan van, akinek jobban bejön, van, akinek nem, akinek jobban bejön, annak többet ér, akinek kevésbé bejön, az kevésbé ér többet, ez ennyire nagyon-nagyon egyszerű, olyan értékeket termelnek, ami alatt nem feltétlenül létezett, nem létezett, és ha el lehet adni egy, ne csak az IGN-en lovagoljunk, ha valaki pénzért nyithat McDonald's-ot, Burger King-et, valaki, mint mondjuk az RTL úristen, be fogok égni, hogy nem tudom, hogy melyik tehetség. Megasztár, meg X-faktor, meg ezek. A Megasztár, az X-faktor, az, amiben felán meg kell fordulni, az, amiben most a falat emelgették, amiről csak az 3 tonnás a fal. Ezek a műsorok, ezek mind-mind licenszeltek. Elindult már a Hungary's Got Talent, vagy... Aha. Elindult, az is egy licenszelt műsor, de ezek így működnek, és most ez platform függetlenül így fog működni. Ugyanígy így működik az éttermektől kezdve, egészen a tévékig, bizonyára a rádiókban is van ilyen, csak azt aztán már tényleg nem hallgatja senki, akit ismerek. Úgy csináltunk egy rádiós interjút, vicces volt. Tehát, hogy én nem, én szerintem ez egy teljesen természetes dolog ezzel az egésszel. És ez nem pénzészség, hanem egy igény, és ők is bemutatták a videóban, hogy erre igény volt. Akkor mégis hogy gondolták mondjuk azok a kommentelők, hogy hogyan lenne ez az igény kialakítva, vagy hogyan lenne ez kielégítve, nem kialakítva. Megvan az igény, akkor ezzel kell kezdeni valamit. És akkor a Fine Bros fogja utazzon el Izraelbe, mert ott talán volt egy példa, nem tudom, valami ország, amire van példa, keresse meg a helyi embert, aki meg fogja csinálni, fogja a kezét végig, vegyék ki együtt az irodát, mutassa meg neki, hogy kell rajzolni Paintben, vagy mi lett volna a megoldás, hanem ez? Értem. Akkor ez. Tehát, hogy... Én teljesen egyetértek ezzel, mert nyilván így működik, és hogyha azt nézed, hogyha ezt tényleg ezekre a célokra használják, akkor mindkét fél csak jól jár vele. Mert a Flying Brothers az most tovább építheti igazából minimális befektetéssel különböző országokba, illetve más országok, mint például nálunk, ahol lássuk be azért a lakosságnak nem nagy része tud olyan jól angolul, hogy ilyen műsorokat nézzen, ők is elveszhetik ezt, hogyha valaki behozza Magyarországra. És tulajdonképpen mindenki jól jár vele. Azért kell neki ez a tök nagy hiszti, meg ez a tök nagy publicitás, mert hogy véletlenül ne tehessenek bele olyan hülyeségeket, hogy levédenek egy-egy olyan kifejezést, vagy egy-egy olyan mozdulatot, vagy bármit, amiből aztán... Egyébként később... tényleg rá kell harapni, mert egyszer védenek le, egyszer véd le valaki valami idiótaságot, és akkor onnantól kezdve abból para van. Hála az ének azért szerintem ez a rendszer nem működik nagyon rosszul. Hát ez pont az, amikor valaki gameplay videóra rányom a tartalomazonosítóra, és akkor így 5000 embernél megfogja, mert pont ugyanaz a cutscene szerepel mindegyiknél teljesen véletlenül. Viki, szerintem erről te tudnál mesélni, hogy ez így milyen vicces tudám lenni a másik oldalt. Tehát, hogy ilyenek ne fordulhassanak elő, meg tényleg ne az legyen, hogy most jó, én személy szerint rühellem a reakció videókat, tehát én nem tartom egy túlságosan kreatív műfajnak, attól függetlenül... Azért nem a Fine Bros reakció videóit. Jó, abban azért van kreativitás, azt tudom. Azok zseniális. De hogy is mondjam, azt, amikor így a random emberke egy másik emberkének a videójára, zenéjére, vagy bármiére reagál, és az a produkció úgy mond, hogy ő milyen fejeket vág, meg hogyan háborodik föl, vagy hogyan nem háborodik föl, azt én nem tartom egy olyan dolognak, amiben így érdemes lenne nagyon inkább szerepelni, de ez az én privát véleményem. Tőlem nézők kértek ilyen reakció videót még régebben, amikor még úgy gondolták, hogy ha kérnek ilyen dolgokat, akkor lesznek. Aztán azóta kiderült, hogy nem, de szóval amikor tudjátok így eszem, hogy gondolkoztam, hogy mondjuk a reakció videókon pont nem, de így gondolkoznék azon, hogy csinálják egy reakció videót, és akkor vannak azok a videók YouTube-on, tudjátok, hogy ezt nem bírod ki röhögés nélkül. És ilyen teljes... Na. Az is szerepelt közte, az is szerepelt a levédendő kifejezések között, ez volt a másik, amin felháborodtam, a try not to laugh. Na igen. Hát akkor már sokan megütnék a bokájukat, ha ez levélete lenne. Szóval ilyeneket tényleg nem védünk le. Na és ezért van a felháborodás főleg. Nem a közönség, főleg. Egyébként ennek nem a közönségnek a dolga, hogy ezeket megállítsa, hanem a levédést végző, kivégzi a levédést. Szóval, hogy így az, aki eldönti, hogy ez le lehet-e védeni, annak kell egy kicsit jártasnak lenni. Nyilvánvalóan abból adódóan, hogy nem jártas, abból adódóan nem fogja tudni megtenni. De szóval gondolkoztam, hogy ezen a reakcióvideós témán, és egy ilyen try not to laugh videót, így fapofával végülök, így gyakorlatilag nem nevetek fel semmire, és akkor el tudom képzelni a reakcióvideómat, hogy így gyakorlatilag egy... egy PNG-t is berakhatnék magamról, mert pontosan ugyanannyira változna az arckifejezésem. De mindegy, ez egy másik kérdés. Ezt le akarták védeni tényleg? Aha. Én ezt nem tudom elképzelni, hogy ez YouTubertől származzon. De már nem azért, de most a Sony meg a Let's Play-t komolyan? Azt sem tudom elképzelni, hogy a Sony a YouTube videók esetén száll, mert nekik ilyen nagyon-nagyon hasonló szlogenjük van, és szerintem a Let's Play-t nem úgy akarták levédeni, mint Let's Play, hogy Let's Play sorozat vagy ilyenek, hanem Let's Play, mint ténylegesen, amit jelent. És hogy úgy lett volna, amit értem, hogy ez egyébként ugyanaz, és jelent valami mást is, viszont nem tudom elképzelni, hogy ők így, nekik az volt az eszükben, hogy látod azt a kis Jancsit? Na, az ő pénzét veszük el. Tehát, ezt így... én is így gondolom, viszont onnantól kezdve, hogy van egy jó ügyvédjük, hogyha véletlenül ezt levédik, akkor minden gameplay-es lehúzhatja a rolót. De azért a jogvédő hivataloknál is nem teljesen hülye emberek ülnek, és én például az előző cégemnél próbáltunk így levédetni bizonyos kifejezéseket, meg neveket, meg márkákat, és ez azért egy nagyon hosszú és kemény procedúra, tehát megnézik minden aspektusból, hogy nincs-e ütközés más már levédetett létező márkákkal, kifejezésekkel, ha van, akkor az milyen mértékű, illetve más egyéb aspektusokból. Most az persze kérdéses, hogy ezeknél a hivataloknál, hogy ez a védjegyeztetés történik, a YouTube mint olyan és a YouTube ökoszisztémája mennyire van benne ugye egy a köztudatban, de érzésem szerint most már főleg Amerikában ez is egyre inkább ott van. És igazán én azt várom, hogy ezt a fair use törvényt meg egyéb ilyen dolgokat mikor fogják ott egy kicsit már újra felülvizsgálni, mert egyébként ráférnek. Egyébként akkor, amikor céges szintre lép a legtöbb YouTube csatorna, és lesz akkor, tehát Amerikában legalábbis biztos, lesz akkor a lobby ereje, hogy ténylegesen le tudjanak tolni. Tehát a különböző média szabályok általában akkor alakulnak, amikor kialakuláljuk az igény. Itt nem, most érted, én, ha csinálunk egy szabályt, mint olyan politikus lennék, csinálunk egy szabályt, így senkit nem érdekel, valahol el van a rákban, de igazából nem is szabályos semmit, akkor ott hagynám egészen addig, ameddig nem szólnak arról, hogy baj van, vagy csak egyszerűen mással foglalkozni, mert más dolga is van az embernek. És amikor elég erős lesz, tehát amikor valaki odajön, és azt mondja, hogy Hali, ezzel csak kéne kezdeni valamit, akkor nyilván kezdenék vele. Egyébként nagyon vicces, Viki, hogy mennyire látszik az arcod, amikor a macskádnak kell leugrani. Szerintem egyébként a legtöbb YouTube csatorna az már... az már széges szintre emelkedett külföldön, és én úgy gondolom, hogy a fair use egyébként... Egy macska szabotálja az adást. Jó helyen van, tehát hogy most nyerték meg pár hónapja az első fair use per, tehát én nem gondolom, hogy azzal így kifejezetten most probléma lenne. Szóval csak egyre inkább el fogják kezdeni alkalmazni problémás helyzetekben. Igen, egyébként nyilván szerintem amire Csonti gondol, az ez így ki lehetne, tehát hogy ilyen tételek, tehát hogy gameplayezés, fair use. Pont. A gameplayezés persze, nem nyilván ez egyébként itt se a fair use van, hanem az idióta cégek, akik kitalálják, igen, hogy már pedig az én játékomat senki nem mutathatja be, mert én nem látom, hogy ennek mekkora marketing értéke van. Hú, erről tudnék mesélni. Ezt én úgy kitanultam, átnéztem meg minden, hogy így név szerint tudom, hogy kik azok a cégek, akik mind a mai napig ilyen vaskalaposak. Egyébként... De meg tökre tudok ellenkező példát. Tehát, hogyha nem csináltuk volna a GameStar-ral a Last of Us végigjátszást, akkor bátyám megvette volna a konzolt és a játékot. Na pont ezt akartam én is mondani, hogyha van egy olyan játék, ami mondjuk nagyon-nagyon sztori alapú, például vegyük a Telltale játékokat, a cég helyében én is átgondolom, hogy figyelj, kvázi bárhol megnézhetik, és azért abban annyi gameplay nincs, hogy így aktívan játsz vele, akkor csak megnézem mindenkinek a különböző verziókat, aztán kész. Jó, a sztori alapú játékoknál ezt én is aláírom, hogy az ott nem jó. A sztori alapú játékoknál, tehát ezt azért így meg lehetne húzni, csak aztán ember legyen a talpán, aki leköveti. Igen, tehát ez tényleg az, hogy most akkor a Watch Dogs sztori alapú, vagy tehát itt ez nem annyira egyszerűen eldönthető, és nyilván a fair use-nak a kiforrása lesz. Ez nyilván Amerikában sokkal könnyebb, a precedens jog azért ez lényegesen egyszerűbbé teszi, mert mostantól a precedens értékű döntésen már tudnak hivatkozni, nyilatkozni, és onnantól kezdve, amint egy bíró valahol úgy dönt, hogy lehetőleg valami nevesebb bíró úgy dönt, hogy a gameplay szerint a gameplaynek számít, hiszen felhúznak számít, hiszen ott a webkamera, mondjuk, ha ott a webkamera, és az emberke beszél alatta, akkor azt már mondhatják, hogy ahol webkamera van, akkor az onnantól védve van. Hát viszont van saját hozzáadott érték. És hát ez nem mindig van. Tehát, hogy ez ilyen tök nehéz kérdés, hogy mondjuk valaki nem kamerázik, és mondjuk egy komolyabb játékot játszik, mert úgy értem a komolyabbat, hogy koncentrálni kell, tehát mondjuk egy StarCraftot, és nem jár folyamatosan a szája, vagy mondjuk nem beszél gyakran, csak mondjuk olyan 5 percenként. Illetve egyébként az is hozzátartozik, hogy nagyon mennek azok a csatornák, amik teljesen beszéd nélkül csak és kizárólag a gameplay, ahol elméletek az a content, mondjuk ilyen nálunk T-Rex HD, az a content, hogy teljesen max grafikán, az elképzelhető legnagyobb felbontásban, az elképzelhető legmagasabb grafikán csapatja a játékot, és ugye azt rakja ki. És hogy nagyon sokan ezt direkt azért nézik, mert zavarja őket, ha valaki beszél, viszont itt akkor ugye már csak játszik. És az, hogyha csak játszik, akkor az már saját tartalom. Pont ilyenkor, amikor valaki bemutatja, hogy mondjuk milyen grafikai beállításoknál milyen a játék, én azt amiatt nem érzem problémásnak, mert az tesztnek minősül lényegében. Az meg teszt, tehát hogy az meg ugye pont viszont a másik. Nekem azokkal van problémám, ahol mondjuk Cségóba összevágnak 100 headshotot, és akkor tudom, hogy ott meg az összevágás az érték, de azért meg... Az összevágás, illetve hogy kétszer ugyanaz a pont nincsen. Tehát, hogy ott meg azért egyedi, mert azt ő játszotta, és úgy játszotta, ahogy. Nem ő játszotta, hanem ő mindenhonnan összelopkodta. Na az viszont, igen, az ebből a szempontból eléggé problémás, hogyha ott főleg meg is foghatja a Content ID rendszer. Egyébként szerintem azt mondom azért, mert az meg nagyon komoly kutatómunka, az, hogy összeszedje a headshotokat. Tehát, hogy azért azt ott össze kell gyűjteni, meg kell keresni, elő kell szedni. Én nekem most pont erre az izé jutott eszembe egy válogatás, hogy a nagymelű streamer lányok legnagyobb donationjai kategóriájú videó, amivel találkoztam így a minap, és azt is elő kellett szedni, össze kellett szednie, utána kellett kutatnia. És nyilván marad az internet, gyötrelmes kutató munka lehetett a rendben az ilyeneknek, de hogy... De az is mekkora munka már, hogy játszol egy játékkal. Én ott fognám meg a dolgot, hogy tényleg a sztori alapú játékok, ahol fix a tartalom. Tehát nem lehet tőle nagyon eltérni, és hogyha én végigjátszom, ha te végigjátszod, akkor 99%-ba ugyanazt fogjuk kapni. Na ezeknél a játékoknál problémás, minden más játéknál, ahol te neked lehet egy teljesen saját egyedi végigjátszásod, hogy ott nem jobbra mentél, hanem balra, egy kicsit jobbra vagy, vagy kicsit balra vagy, ilyen egységet gyártasz, azt a fegyvert oda lősz, itt találod el, tehát ahol így egyedi az élmény, ott már rá lehet húzni, hogy ott az a te saját produktumod, és viszont a másik oldal, hogy az a játék készítő cégnek a jó felségén, illetve józan belátásán múlik, mert ezek a cégek bármelyik pillanatban azt mondhatnák, hogy az ő szellemi terméküket és produktumot használják, hogy vétó. De nem mondják, mert hál' Istennek most már ők is belátták, hogy ez nekik mekkora nagy ingyenes marketing. De ettől függetlenül mondhatnák. Egyébként ez tök vicces, mert amit mondasz, hogy tudod, mert egy kicsit arrébb van, én a Last of Us-t én már abba a kategóriába sorolnám, ami kommentari nélkül ne lehessen kirakni. Igen, ott mondjuk tényleg eléggé tehát, történet. Azt simán abba a kategóriába sorolnám, ahol egy szignifikáns jelenléttel együtt lehessen csak kirakni. De ha megnézed, a reakcióid is nagyon-nagyon fontosak. Ott azok a videók igazán népszerűek, ahol tényleg a reakció, és már visszalükadtunk a reakcióhoz, ugye, tehát a készítő reakcióját nézik az emberek, és van olyan ismerősem, aki megnézte a Last of Us-t, meg az Until Dawn-t az X embernél, és utána megnézte az Y embernél, hogy mi a különbség, más, hogy reagálnak. Az Until Dawn, az viszont az nagyon sok irányban mehet, vannak adott csomó pontok, ahol nyilván találkozik, azonban az Until Dawn az szerintem, ha akarod, se játszott kétszer ugyanúgy végig. már csak azért sem, mert nem fogod meg azt a kezet, ami rácsap egy medvecsapdát a karodra, de hogy egyébként sem játszott kétszer, vagy ugyanúgy végig. Hát igen. De érzésem szerint ez a fair use, meg ez a content ID akkor fog igazán enyhülni, amikor a televíziós és filmes cégek ténylegesen olyan konkurenciába ütköznek az internetes és a YouTube-os tartalmak tekintetében, hogy már úgymond beelőzte őket. Én nem ezt az irányt a Content ID akkor fogja arany világát élni. Igen, mert onnantól már a YouTube-osok is be akarják hajtani. Akkor bocsánat, igaz, rosszul fogalmaztam, tehát amikor ez az egész lenyomja a tévés és a filmes ipart. De, mert akkor tudnak lobbizni. A YouTube. Itt nem arról van szó, hogy úgy fogjuk majd lenyomni, hogy mit maradunk ebben a szobában, és mi leszünk majd. Akkor fogja majd lenyomni, amikor ténylegesen akkora cégcsoportok nőnek YouTube csatornák. Hát de pont ezt mondom, hogy amikor, lobby szinten le tudja nyomni. Amikor lesz egy cég, aki elmondhatja, hogy övé, mit tudom én, a VR, a Dancsó, a Pingvin Harc, és Magyarország 12 legnagyobb csatornája az övé, és akkor így onnantól kezdve még komolyabb lesz a dolog. Egyébként egy kommentet szeretnék közben reagálni, mert igazából hasznos, hogy írja valaki, hogy egy minőségi Chego Frag Movie az ilyen 5 percet összerakni az 5-10 óra, mert tényleg nagyon sokat kell vágni, zenére illeszteni, mit tudom én. Itt szerintem Viki nem a minőségi Frag Movie-ra gondolt, emlékszem, hogy régen Code 4-hez készültek olyan frag movie-k, ahol az egyik csávó nekiállt és beanimált dolgokat a képbe. Tehát, hogy... De abban ugye, mennyi munka volt már? Tehát, hogy a Call of Duty az ugye úgy néz ki, hogy csak fogod a fegyvert, és akkor is szaladgálsz. És akkor megcsinálta azt, hogy ahogy fut, kinyúl a falhoz, és ellöki magát a játékos a faltól. És ugye nyilván nem lökte el magát, csak a mozgását leimitálta, és beanimálta a kezet. Na, ez egy minőségi frag movie. Az, hogyha egymás után raksz 15 darab headshotot, az pedig egy vágás, aminek utána kell nézni, de nem kell sokat editálni és effektezni. A Content ID-ra visszatérve amúgy, én nem is kívánnám, hogy valaha enyhítsék. Tehát, hogy csak továbbra is dolgozzanak rajta így, mert tehát most már olyanokat megcsinálnak, hogy pont nem is mostanában, hanem több mint fél éve volt vele egy olyan tapasztalatom, hogy megtalálta az egyik videó részletünket úgy, hogy azt valami ukrán szalagavaton kivetítőn mutatták, és ezt a terem végéből felvették, és előtte táncoltak. Tehát, hogy ilyen szinten működik most már. Lassítás, gyorsítás, tükrözés, ilyen hülyeségek már nem működnek vele kapcsolatban. Viszont én rettentően megszigorítanám, hogy ki és hogyan használhatja, mert én már többször tettem panaszt a Google-nek, hogy ha valaki partnercégnél van, automatikusan hozzá fér ehhez, és fingja nincs mi ez. És akár több órányi munkát is generálhat azzal, hogy ő misuse-olja. Igen, a Content ID-val, és akkor ez a másik dolog, hogy nemrégiben megint volt valami változtatás, vagy valami bug, nem tudni, a YouTube rendszerében, amikor is több nagy külföldi csatornának, főleg ilyen filmes kritikákkal, filmes tartalmakkal foglalkozó csatornának egyszer csak kaptak egy sztrájkot, mert megfogott egy videót, és így nemhogy csak a szokásos ilyen büntik, tehát hogy 15 percnél hosszabb videót nem rakhatnak föl, stb., hanem az egész monetizációt elvette egy sztrájk után, és ráadásul ezt nem is tudták normálisan fellebbezni a rendszeren keresztül. Hozzátenném, hogy a sztrájknak nincs köze a Content ID rendszerhez. Sztrájkot csak és kizárólag manuálisan lehet egy csatornára ráküldeni. Ez mondjuk igaz. Jó, de a Content ID-t használták föl, tehát hogy egyezés volt. Én nem tudom, én szerintem egy ilyen, tehát hogy ugye itt az a különbség, hogy egy tévének azért nem törik le a karját, mert egyébként egy tévének is elveszik a dolgát, amit elvesznek, csatornáját. Tévét az beperelhetik. De hogy... Megvannak azok a csodálatos... A médiahatóság fogja és elsötétíti a tévét. Tehát ez nem csak beperelget, az elsötétíti a tévét. És mivel ugye nem te biztosítod a rendszert, ahol megjelennek a saját videóid, ezért nyilvánvalóan sokkal agresszívebben tudnak fellépni ellene. És mivel van még egy seg, amit védeni kell útközben, nyilván a YouTube tulajdonosai, ezért meg is teszik. És sokkal egyszerűbb pár sztrájk, és egyébként én nem ismerek semmi olyan nagyon komoly problémát, ami nem az volt, hogy lekapta 10-20 videómat, hanem tényleg megoldhatatlan problémához vezetett. Tehát, hogy nem ismerek olyan embert, aki elvesztette volna az állását azért, mert a Content ID rendszer megőrült. Nem, tehát az utóélete ennek, hogy... Külföldön van ilyen, akit mondjuk elvesztette ténylegesen a munkát, és nem kapta vissza a csatornáját? Nem tudom. Nem tudok róla, de itt most a Channel Awesome-ról volt szó. Ha valakinek mond ez valamit, tehát a The Guy with the Glasses, aki nagyjából az Angry Video Game Nerd-del együtt kezdte így a filmkritikus munkásságát, tehát már nem most csinálja. Ők kaptak most egy ilyet, és 3 hét alatt nem értek el semmit a YouTube automatizált rendszereit használva, mert mindig vagy bugos volt, vagy nem értek el senkit a túloldalon, és azért itt egy több 100 000 feliratkozó csatornáról van szó. Az a helyzet, hogy a 150 000 az Amerikában nem egy nagy csatornának minősül, hogy a Google-nek a nagyon-nagyon kevés szupportos alkalmazottja ugráljon miatta, akik egyébként már csak és kizárólag Indiában vannak. Igen. És a lényeg az, hogy... Én szerintem az, aki nem tud elérni valamit valahogy, tehát valamilyen kapcsolaton keresztül, lehet nem egy nap, lehet nem kettő, de előbb vagy utóbb, az így nem próbálkozik jól. Tehát most már nem az érde hozzám, a magyar YouTube-on bárki odajön, hogy hű, de nagy problémája van, fel tudom emelni a telefont és felhívni valakit Londonban, neki azonnal tud valamit tenni. Tehát, hogy nem egy nagy dolog egy megoldást találni, vagy legalább jelezni, hogy... Az, aki egy ilyen külföldi csatorna azt mondja, hogy nem értem el senkit, nem? Mert az automatikus rendszer nem működött. Nem? Így... Akartad tesztelni, vagy egyszerűen nagyon jól hangzik az, hogy nem tudtam megoldani. Én a masinimától bajszerra kellett kiszedni a csatornámat, de kiszedtük. Na, de most őszintén, hogyha te bármilyen problémával írtál volna a masinimának, visszajeleztek volna, hogy jaj, segítünk. Nem a masinimának. Tehát, hogy a masinima nem segített volna nyilván. Tehát, hogy, igen. Egyébként a masinima is visszaírt. A masinima is visszaírtam úgy, és onnantól kezdve már megpróbáltak segítőkészek lenni a maguk módján, tehát hogy én azt sem éreztem egy átkozott. Igen, nagyon sokat kellett írni, és nagyon egyre agresszívebben, és kitartóan kontaktokat keresni, és Twitteren támadni, és mit tudom én, de hogy ők is visszaírtak, és egyébként ez a srác, aki végül visszaírt, az végeredményében nagyon-nagyon segítőkész volt, és nagyon-nagyon kedvesek, nem tudott mit csinálni. Na és ami a vicc, hogy egészen addig nem oldódott ez meg nekik, amíg nem csináltak erről egy videót, hogy szintén ez van, és csodája, 2 napra rá megoldódott a problémájuk. Tehát egy videót kellett csinálniuk, és azt hozta meg a nem várt sikert. Tehát, hogy most már megoldódott ez a probléma, de ez részben annak is volt köszönhető, hogy elég nagy csatornáról volt, és a videóik sokkal több emberhez jutott el, mint mondjuk más ember esetében, és igazán itt a legnagyobb probléma... Nem, ez azon múlott, hogy a videója eljutott egyetlen egy megfelelő emberhez. Az a helyzet egyébként, hogy a Google jelenleg össze-vissza átszervezi a supportját. Az elmúlt 2 évben ki volt szervezve valahova, akik nem végezték szépen a munkájukat, és jelenleg most erre próbálnak megoldásokat találni, és például a régen én is az automata rendszeren keresztül írtam mindig, mindenbe segítettek, tök jó fejek voltak, és aztán eljött az az idő, hogy 3 hétig is várhattam, hogy válaszoljanak. Igen. Tehát, hogy jelenleg nem úgy működik, ahogy kéne, és valószínűleg ezért nem reagáltak neki. Tehát ez a legszörnyűbb az egészben, hogy itt van ez a monstre nagy rendszer, és egy az, hogy szó nélkül sokszor össze-vissza változik, és tényleg sokszor teljesen inkonzisztens önmagával. A másik dolog, hogy vannak benne hibák. És ezek a hibák olykor felettébb tragikusak is tudnak lenni, hogyha most így belegondoltuk. Azok a hibák, azok nem a rendszer hibái, hanem azoknak a hibái, akik rosszul használják a rendszert. Szerintem azzal viszont abszolút egyetértek, hogy állandóan változtatnak mindent, plusz ezt tájékoztatás nélkül teszik. Igen. És utólag se tájékoztatnak, hogy mi volt a gond, hogyha valamit kijavítanak, hanem csak úgy megtörténik, és így örülj, hogy ez egyébként, ez valóban ez para. Én azt, hogy most így van, hogy néha beakad a rendszer, amiatt, mert rosszul használják, nyilvánvalóan én ezt nem. Igen, ez nagyon szörnyűnek hangzik, hogy így egy halom videó hirtelen nem hoz pénzt, és ez tényleg pénzkiesés, de hogy értitek, tehát hogyha egy szénbányában pedig, hogyha valami meghívásodik, ez letépi az ember karját. Tehát, hogy így, nem minden esetben, de hogy megtörténhet. Innentől kezdve szerintem nem nagyon, nagyon rápörgünk ezekre mindig, de hogy én nem érzem ezt annyira rossznak, meg most így ezek az emberek, akik ilyenkor egy-egy videó bevétel kieséséért sírnak, azok nem abból a videóból fogják eltartani magukat. Tehát, hogy annak az a hete, az a hónapja fog tudni enni, nem az lesz, hogy úristen, most el kell adni a gyereket. Tehát, hogy nem mindegy. Csak sokkal nagyobb hírverést kap azért, mert nagy csatornák csinálják. De azért, hogyha belegondolsz a helyzetükbe, ebből élnek azért, és hogyha te mondjuk 3 héten keresztül próbálkozol, nem kapsz választ, nem érsz el semmit, azért az egy elég erős stressz. És a végére az ember azért igen, már elveszti így a türelmét minden tekintetben. Tehát még hogyha tudja is, hogy hogy működik, tudja, hogy milyen nagy szívás, még akkor is a 3. hét után valószínűleg már fog egy, hát nem egészen nyugodt hangvételű videót esetleg készíteni. Megjegyzem, hogy ez a videó, amit én láttam, az még így is elég kultúrált volt, tehát inkább kétségbe esett volt, mint mérges. De szóval ezt így kiváltja az emberből. Aki 3 hétig nem tud elérni senkit ezen a területen, az szerintem sem próbálkozott eléggé. Nincsenek a csávónak egy partnercége, nincsenek a csávónak bárki ismerőse a Google-nél, mert egyszerűen, tehát, hogy most ha egy nagy csatorna, mekkora csatornára beszélünk egyébként? 150 ezer, az külföldön nem nagy. Az nem nagy, az valóban nem nagy. No, mondjuk Magyarországon egy ekkora csatornával már azért elérsz, amit akarsz. Hát persze, ha nem is, ha nem, nem a megélhetésre gondolunk, hanem az arra, hogy elérje valakit, ha baj van. És ha nem vagy partnercégnél, akkor meg kell lenni a saját partnermenedzserednek a Google-nél, akihez közvetlen kontaktod van. Ilyen csatornának. Na, egyébként ez egy 350 ezres csatorna. Szerintem sokkal nagyobb múltja van. Nem próbálkozott. Nem próbálkozott eléggé, mert tudom, hogy ez ilyen nagyon erős kritika, és akkor jövünk majd rá, amikor ilyen helyzetbe kerültünk. De most így gondolkozom, hogy hány helyre tudnék fordulni, akkor, ha hirtelen baj lenne a csatornával. És ez nem azt jelenti, hogy nyilván az összes kapcsolati tőkémet hirtelen beáldoznám egy ilyen esetre, de hogy szerintem azért így valaki biztos megszánná. Tehát így, paszki, gyere, beléd rúgok kettőt, aztán csináljunk valamit a csatornával. Tehát, hogy... Meg nyilván a YouTube-nak, meg a Google-nek se célja, hogy ilyenek előforduljanak. Hát igen, mert akkor ők is elesnek bevételtől. Nem is kevéstől. Hát, meg mit tesz a hírnevükkel egy-egy ilyen videó? Tehát, hogy ezért gondolja mindenki azt, hogy a Content ID is a nagy rossz, mert mindenki úgy nyilatkozik róla, ahogy. Hát mert mindenki csak szív miatta, és a pozitívumából meg szinte semmit nem látni. Mert nem látod, hát igen. Ez a jó benne, ez egy nagyon jó rendszer, amit nem látsz, ha működik. Viszont csomó visszaélés van, és annak hangot adnak az emberek. Na ez az, de az, megmondom neked, az az eseteknek kevesebb, mint a 10%-a. Tehát azon kívül emberek tudod, miktől esnének el, hogyha a Content ID nem találná meg? Van egy csávum, akinek Ukrajnában a híradóban levetítették a videóját, és az életben senki meg nem kérdezte volna, hogy öcsém, ezt így lehet-e. Tehát, hogy ezek előfordulnak hetente többször. És nagyon-nagyon hasznos ez a Content ID. Csak erről senki se csinál videót, hogy a YouTube jó fej volt, és megvédte az egyedi gyártású, meg egyedi ötletű tartalmamat. Hát igen. És ha csinál valaki videót, akkor az teljes mértékben hidegen hagyja a mainstream médiát, nem jelenik meg róla cikk a GameStar-on, a Kotakun, nem jelenik meg róla cikk a BBC-n, nem jelenik meg róla sehol cikk, viszont amikor PewDiePie-nak egy videót lesztrájkolják, mert végre megtalálták, hogy zenéket lop, akkor fogják és így rárepülnek a hírek, hogy szegény milliárdos barátunk nem keresett még többet. What? És igen, ha vannak ilyen problémák, tehát hogy egyszerűen vannak problémák, és ezek egyike se volt ilyen nagyon-nagyon súlyos, és tényleg el tudom képzelni, hogy ha 20 videót vesztesz hirtelen, az nagyon szíven üt, így lelkileg, de hogy attól nem lesz egy rendszer szar, csak... Van még rajta mit fejleszteni. De mindig van. Elsősorban azt, hogy ki és hogyan használhatja, szerintem. Mert nagyon, a legfőbb problémák tényleg a visszaélésekből vannak. Egy része meg ez a bullshit. A visszaélés is nem visszaélés igazából, hanem Tehát, hogy mindenkinek meg kell fogni a kicsi kezét, hogy léci ezt a pipát, ne pipáld be, másodszor, léci ezt a pipát, tényleg soha ne pipáld be, és még tizedszer is, léci tényleg soha ne pipáld be azt a pipát. Jó, ez a bullshit, viszont tényleg van, amikor ugye a konkrét sztrájkok vannak. A sztrájkok vannak, amikor egy-egy cég úgymond ezt használja föl, hogy elnémítson bizonyos kritikát, vagy neki nem tetsző igen, dolgokat. És ebben az esetben viszont fejezzük be akkor a történetet, a Google most pénzt ad abba, hogy ne tehessék. Igen. Tehát, hogy most konkrétan pénztől abban pár hete beszélgettünk, ugye pont itt, pont erről, hogy most így elkezdtek pénzt pumpálni ebbe a dologba. Igen, van pár ember, akit így, vagy hát nem is pár ember, de azt nyilatkozták, hogy $1 millió állják a perköltséget, úgyhogy lehet jönni, pereskedni, ha arról van szó. És azért az már elég sok embert elrettent a dologtól. Még nagyobb cégeket is akár. Úgyhogy igen, ez az egész helyzet akkor fog igazán javulni, amikor ez az egész online média olyan nagy lobby csoporttá válhat, hogy mondjuk, ha arra kerül a sor, hogy kitől több pénzt az amerikai képviselők zsebébe a szenátusban, akkor mondjuk nem a hollywoodi stúdiók, hanem már mondjuk ezek az online cégek. A lobbisták nem csak erről szólnak. Hát, de azért valljuk be. Azért egy lobbistát fenntartani, az nagyon nem csak a pénzről szól azért, de... Akkor miről? Mi másról szólhatna ez a lobby? Tehát, hogy elfogadják-e a fair use-t, vagy sem? Ez arról szól, hogy a filmes cégek, meg az egyéb cégek... És nyilván benne van az is, hogy pénz, nyilván benne van az is, hogy nem csak pénzzel lehet megfogni embereket, de hogy az ilyenben pont benne van az is, hogy az, akinek ez a feladata, hogy lobbizzon, az oda megy és szól arról, hogy van itt egy probléma, amit meg kéne oldani törvényileg. Jó, leszarom. Akkor megyek a következő. Van itt egy probléma, amit meg kéne oldani törvényileg, engem se érdekel. Jó, és addig mész, ameddig találsz valakit, aki tényleg úgy látja, hogy meg kéne oldani, vagy találsz elég embert, akik úgy látják, hogy meg kéne oldani ezt törvényileg. Egyébként, nem tudom, szerintem lobbistának nem bizonyos szempontból tök izgi lehet. Hát de, igen, hogy... de még mindig a 70-es, 60-as években hozott törvény van életben a 21. században. Az internet korában, és ez a nagy probléma. A magyar törvényben vannak arra vonatkozó szabályok, hogy mekkora másolás és csalás, hogyha egy újságot újra gépelsz írógéppel. Na, ez még igen. Szerepel a törvényhozásban. Mindjárt még visszamegyünk a lovaskocsik korában hozott törvényekre, de ilyenek vannak a törvénykezésben, tehát ez az elképesztő. Vagy olyan törvények vannak. Csontinek van kutyája egyébként. Igen, ugatnak már. Közben kezdek kicsúszni a webkamera képemből, itt ezt ja, de reménykedjünk abban, hogy azért a Google előbb-utóbb lép valamit így a lobby ügyben, és valószínűleg nekik azért van erre pénzük. Ha másnak nincs, akkor a Googlenek van. A Googlenek, a YouTube-nak nincs. A YouTube elég sok éve veszteséges. Veszteséges? Uh-huh. Igen. Az kemény. Egyébként ez ilyen tök nehezen belátható, meg felfogható dolog, de hogy tisztán veszteséges, vagy csak nem eléggé nyereséges? Én úgy tudom, hogy tisztán veszteséges. De hogy az ére mögött, az egész dolog mögött nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy pénzek vannak. Tehát, hogy azért itt mégiscsak az van, hogy bárki bármit feltölthet, aki nem szégyelli. Tehát, hogy... Hát meg, hogyha abba belegondolok, hogy a szerverparkokat bővíteni és fenntartani micsoda pénz lehet, hogy ezt a mennyiségű adatot elbírják. Hát pontosan, és nyilvánvalóan minél több videót kap át, minél több nézettséget kap átlagban egy videó, az annál jobb lesz arányaiban. Viszont el nem tudom képzelni, hogy hány darab YouTube videó van nulla nézettséggel, amit nem látott soha senki. Igen. Főleg úgy, hogy nincsenek is publikálva, vagy csak privátban vannak. Tehát, hogy valószínűleg nagyon-nagyon sok. Volt régen ebben egy para, nem régen annyira para, egy ilyen felkaptam média sztorit, egy YouTube csatorna, ahol ilyen nagyon-nagyon fura dolgok voltak, ilyen geometriai formák videóban, ja, furcsa hangokra, nagyon fura színekben. És ja, akkor, és akkor Illuminati, meg UFO, nyilván, meg minden. Nyilván felkaptam ide, és így kommunikálnak az UFO-kkal, meg ilyenek, és akkor így előkerült a cég a kivezeti, és így, ja, nem, csak videó minőség teszteket tolunk fel, és azért kellnek a furcsa formák, mert azon lehet jól látni a videó élességet, és így a cég egyik dolgozója így tolja a cég másik dolgozójának a kontentet. Ja, aztán közben, jó van, Józsi, bevették, akkor izé, szólj az anyahajónak. Na jól van, szerintem viszont lassan elérkeztünk így az adás végére, sajnos, bármennyire is tudnánk erről sokat beszélni még. Azért ez valamilyen szinten egy örökzöld téma, tehát így mindig van valami a YouTube-nál, ami így felkavarja az állóvizet. De ahogy Viki mondta, tehát a rendszer jól működik, csak 10%-ba szarul. Nem. Igen, mégis sem ezt mondta. Én ezt értem, ezt tettem ki az belőle. Az egy alapvetően jó rendszer. Csak 10%-ba hibás találatot ad, vagy... De nem a rendszer adja, hanem az ember hibázik mögötte. Igen. Akit tanítani lehetne, de nyilván a kis indiait felesleges tanítani, mert ha esetleg elront valamit, akkor kirúgod, és így ösztönből felveszed a következőt. De az india is a rendszer része. Értem, hogy most a számítástechnikai rendszert tituláljuk rendszernek, vagy az egész az egész YouTube rendszert, ami ezt az egészet szavatolja. És egyébként szerintem elképesztően pici a hiba arányuk. Tehát az a 10%, az szerintem az egy nagyon erősen túllőtt dolog. Itt tényleg arról van szó, hogy elképesztő mennyiségű videó van fent, és nem tördeli le mindegyik más. Jó, nézd meg, ugyanolyan macska! Tehát, hogy így azért ettől nagyon-nagyon messze vagyunk, úgyhogy, és egyszerűen tudhatóan szükséges egy ilyen rendszer létrehozása. Tehát egyszerűen és kell, és a Twitch is addig lavírozik, ameddig tud, de hogy előbb vagy utóbb kell nekik is. Isten, mi volt, amikor az új generációs konzolok megjelentek? Akkor mi volt? Jó Isten, az mekkora sztori volt. A mindenki szexel a beépített... Hát az élő kamerás weboldalak forgalma úristen, akkor visszaesett. A felnőtt élő kamerás weboldalak. El tudom képzelni, amikor így az adminok álltak, és így nem vagyunk mi erre felkészülve. Ajjaj. Igen. Na jó van, hát az e-sportokról sajnos nem meséltünk, de szerintem akkor ezt még tovább vihetjük valamilyen szinten a következő hetekre. Szerintem akkor érdemes egyébként az e-sporttal foglalkozni, amikor ténylegesen van valami happening éppen. Hát hamarosan lesz, egy bő hónap múlva. Spoiler alert. Na jó, akkor viszont meséljetek, hogy mi várható nálatok a csatornán, és akkor utána búcsúzzunk. Nálam lesz egy kis Tomb Raider, még néhány részen keresztül egész biztosan, illetve Xenoblade Chronicles X, amit rettentően elhanyagoltam, és nem tudom, hogy miért nem volt belőle videó már december közepe óta. Na, arra úgyhogy kíváncsi leszek. Arról majd nagyon mesélhetsz. Nagy. Ez így a konkluzív. Ezt olvastam már róla az interneten. Mindenkinek ez az, ami elsőre feltűnik. Isten, van egy új nézőnk. Egy nagyon jó kommentet hagyott, hogy miért csak most talált a podcastünkre, mert nagyon király. Ó, Bobi, köszönjük. Csak most találtál ide? Tehát ismernem kéne. Akkor mindegy. Image Show-ból a Bobi. Pedig az Imagy Show-sok fel vannak rám iratkozva már régóta. De a Cash kezeli szerintem azt a csatornát. Ja. Vagy ezt az accountot. Ja, akkor nem osztotta meg. Nekem is van három accountom, de szerintem én abból kettővel vagyok rád feliratkozva. A harmadikat a külföldi csatornákra tartom fent, amikor hazaérek munk. Viki sose fogja elmondani, hogy... Ojaj. Viki sose fogja elmondani, hogy mit láthatunk tőle. Ne, Viki, ne! Nem elég, hogy nagyon csúnyán belebeszéltünk a dologba. Én kezdtem elnézést, de hogy utána így ki is crashelt. De mindjárt visszatér. Mindjárt. Legalábbis remélem, hogy visszatér, és a Skype így akarja. A Skype is így akarja. Na, addig Sirius, mesélj, hogy nálad mi várható, aztán valahogy megoldjuk. Most egy kicsit para van. Ez az az időszak az évnek, amit így általában aktívabban töltök. És most is ez volt a terv, nagyon-nagyon sok játék halmozódik is emiatt. Az a helyzet, ez mindegy, ez ilyen teljesen magánéleti dolog, de el kell költöznünk itthonról. Egyszerűen kell a tulajdonosnak a lakás, és emiatt elkezdtünk lakást keresni, ráadásul elég szűk határidővel, tehát március elejéig, közepéig el kell költöznünk innen. Ami azt jelenti, hogy jelenleg a szabadidő nagy részét, amiről egyébként szintén nem tudtam, hogy létezik, azt lakásnézéssel töltjük, vagy online, vagy offline ténylegesen elmenni a lakásokba, illetve utána lesz egy időszak, amikor teljesen szétesett a húd. Lesz utána egy időszak nyilván, amikor ténylegesen visszük át a cuccokat, attól függően lesz ez hosszabb, rövidebb, hogy mennyire hosszú, úgyhogy emiatt egy kicsit fel van kavarodva a világ, illetve még mielőtt megtudtuk volna, hogy költözni kell, megszerveztünk egy nyaralást, telelést, úgyhogy mi most csütörtökön megyünk a Mátrába, és az alatt sem videózni fogok. Úgyhogy az Instagramot és a Twittert érdemes követni, mert tetemes mennyiségű hegyes képre lehet számítani, amin így különböző dombok és fák láthatóak majd. Azonban videó tekintetében nem sok mindenre. Nagyon-nagyon stabilan fut viszont a yay! A Puritronon a Minecraft stream, az nagyon megy. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a két hetet csináljuk, kedden, csütörtökön, este 6-tól majd éjfélig Minecraftozunk. Ez most nem lesz, csak csütörtökön nem lesz. Kedden lesz. Tehát kedden lesz, szerdán még streamerek egy... szerintem egy XCOM 2-t. Most már be van. Mármint, hogy most szerdán, vagy jövő hét szerdán? Most szerdán. Van embargó rajta? Nincs embargó rajta. Aj, mázlista. Ja, én ma beaktiváltam, tehát már benn van az accountomon. Nem várhatok ötödikei. Írok azért ezzel az embargóval kapcsolatban, mert tényleg nem írtak embargót, de csak pénteken jelenik meg. Mindegy, hogyha nem XCOM 2, akkor The Little Ones, hogyha nem The Little Ones, akkor The Little Ones, mert ez a kettő, ami játszik. Ezen kívül pedig valamikor kéne egy videót csinálni a Scrap Mechanicról. Azt még szeretném azelőtt megcsinálni, mielőtt elutazunk. Úgyhogy én most ezt tudom tervezni, és jövő héten hétfőn térek csak vissza. Úgyhogy akkor majd ez egy kicsit máshogy fog alakulni. És természetesen videó lesz Minecraftról kedden, csütörtökön már nem. Jövő héten folytatjuk a dolgot. Ennyi. Na, Viki, miatt a Skype még kidobott téged, szóval mesélj még, hogy mit tervezel. Csak ezt a kettőt. Én nem merek több mindent most már bevállalni és beígérni, hogy Tomb Raider és Xenoblade. Próbálok egy csomó egyébként ilyen hülye technikai dolgot kiküszöbölni, de most már haladok vele szépen. Egyre profibb vagyok abban, hogy hogyan ne sírjak, hogyha elveszett az egész felvételem, vagy csak nincs hangja, vagy csak késik, vagy... Tehát, hogy haladok, lehet, hogy egyszer olyan videós leszek, aki heti egynél több videót is képes lesz kirakni. Egyébként nagyon sokat számít, hogyha morálisan nem akadsz fenn ezen. Én is most egy időszakban, amiatt volt nagyon kevés videó, így január eleje, meg tavalyi vége, mert nagyon kiborultam attól, hogyha technikai problémám voltak, és nagyon-nagyon-nagyon komoly technikai problémám voltak. Tehát annyira gyakori volt az anyagvesztés, hogy gondolkoztam az Avermédiás termékek leváltásán. Ezen még mindig gondolkozom. ez a gondolat még nem tűnt el, hogy a teljes szettemet minden pakkal együtt leváltom. És nagyon sokat segít az, hogyha tényleg el tudod engedni úgymond a képanyagaidat. És nyilván erre én például megkaptam kritikának valami nézőtől, hogy lusta videós vagyok, mert amikor nem volt hangja a videónak, akkor nem beszéltem alá, és raktam ki a lényeget, mert szerintem az nem minőségi content, nem fogtam, és kidobtam a rákba az egész anyagot. És dobáltam ki így mostanában ilyen nagyon-nagyon súlyos mennyiségeket, tehát hogy mit tudom én ilyen, hát januárban összesen mondjuk olyan 10 órát. Simán ki kellett kukáznom ilyen hibák miatt, mert nem volt jó a hang, meg mert bekresselt valami, csak nem jelezte a rendszer. Igen, nekem ez szokott lenni, amikor így 20 percet dumálok, és akkor veszem észre, hogy nem megy a felvétel, vagy megcsinálom a felvételt, és a végén látom, hogy valami nagyon ordinál élet egy bizonyos pontján, így az elején meg a végén, vagy ahogy épp beletekertem, és akkor hát akkor újra. Azért az kellemetlen tud lenni. Csonti, neked milyen videóid lesznek? Hát ezen a héten én is az XCOM 2-re gyúrok pénteken. Egyébként meg megjelent a Darkest Dungeon, kijött korai hozzáférésből, úgyhogy azt szeretném kipróbálni. De a Darkest Dungeon, azt már játszották emberek helyeken, nem? Early Access volt elég sokáig. Úristen, Darkest Dungeon-ezni akarok. Ha most van egy második reneszenszor, csak annyira nem nyúltam hozzá a játékhoz hozzá, hogy már múlt héten annyira jött késő ki. Volt, hogy így szégyeltem róla tartalmat csinálni. Abszolút nincs mit szégyelni, tehát most jelent meg hivatalosan a játék múlt héten, úgyhogy én is idáig vártam vele, hogy így nem mentem bele jobban a játékba, és akkor most már inkább megnézem, hogy milyen lesz, hogyha véglegesen kiadják, és elég jó visszhangja van a játéknak. Természetesen nem mindenkinek tetszik, tehát aki a 0.1-es verzió óta játszik vele, lehet, hogy nincs teljességében megelégedve, de aki pedig most vágott bele, vagy pedig így végigkövette, a többségében elég pozitív, tehát ilyen 90-85% fölött van az értékelése minden tekintetben, és én is amennyit már így belenézegettem, az alapján elég jónak tűnik. Kérdés az, hogy lesz-e időm eléggé elmélyülni benne, mert azért ez is egy ilyen eléggé hosszú és sok időt igénylő játékocska lesz. Hát ez nekem nagyon tetszik. Jó, ez egy ilyen körökre osztott. Olyanokat mesél róla, most az egyik kollégám nagyon csapatja, és olyanokat mesél, hogy amikor így azon múlik a küldetés, hogy van egy emberkéje, aki a tankja, akinek az a perverziója, hogy szereti matatni a hullákat. Igen, igen. A karakter, és minden a hullához hozzányúlkál, és elkap mindent, amit el lehet kapni. És amikor így a tankja így levágja 25%-ra a HP-ját valami fertőzés miatt. Meg elkapnak mindenféle nemi bajt is el lehet benne kapni konkrétan. Tehát, hogy így stresszelnek így az emberek a küldetések közben, és hogyha túl stresszelnek, konkrétan meghalnak szívinfarktusba. És itt, ha valaki meghal, azt nem hozott vissza semmivel. Úristen, annyira szeretnék ezzel játszani. Jaj! Én már tervezem, hogy a karaktereimet mondjuk rólatok, meg más magyar videósokról nevezem el. És az úgy fun lesz. Ki fog meghalni először. Úgyhogy már csak ezért is szeretném kipróbálni, aztán majd meglátjuk, hogy mit szólnak hozzá a nézők, meg majd ti is így jöttök, hogy Csonti, miért öltél meg, te szemét? Na, szóval Darkest Dungeon. Darkest Dungeon, és nekem is van egy Rise of the Tomb Raider videóm bekészítve, és emellett meg Rustozok, meg Hearthstone-ozok, de most tényleg egy olyan korszakomat élem, hogy így kicsit alávettem a bemutató, próbáljunk ki minél változatosabb új játékokat, mutassuk meg őket érdemben habitusomat, és próbálok így jobban kedvezni a nép akaratának. Ami mondjuk egybevág avval, hogy én mivel játszom sokat, ez meg a Rust, de reméljük, hogy ebből a kis szimbiózisból jó dolgok születnek. Egyelőre a statisztika nagyon is pozitív ebben a tekintetben, úgyhogy igazándiból meg vagyok elégedve a nézők ízlésével, lehet így mondani. A stream elején nem meséltem el nektek valamit. Mesélj! Hát szereztem is a héten, és Sirius nem hagyott engem nyugodni, és csináltam egy e-sportoló csajt, és annyira boldog vagyok tőle, és nem csak egy e-sportoló, de a karriert is végigvittem vele a tetejéig, és utána már livestreamelt is, és aztán így elvesztettem az érdeklődésemet a dolog iránt, de rohadt gazdag lett belőle. Hát, nézd, a Sims 4-ben az only way az e-sport, tehát hogy mindenek felett. Tehát a Sims 4-es videóban kiraktam nagy robotokat dísznek a lakásomba, lakásom elé, ugye az ajtó elé ilyen nagyon, tehát így megnagyítottam őket, a takarítónő rendre visszapakolja nappaliba. Nem tudok egyszer napi rendet élni a dolog fel. De ráadásul egy olyan részt is láttam, hogy próbálta bevinni az ajtón, és nem tudta. Be tudja vinni, mert nem akad meg sehol, de hogy nem, valami beakadhatott egyébként, nem a robot akasztja be, simán bevágja a nappali közepére, hogyha kellett, hogy így nem zavarja semmi dolgokba, de semmi. Jó, úgyhogy ez volt a CubeCast 23. adása, szerintem elég tartalmasra sikeredett, és köszönjük cool szépen. Volt. Ez az adás tök jó volt. Ja, úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmét, hogyha érdekel titeket Viki vagy Viktor Sirius csatornája, akkor itt van az információs gombra, kártyára kattintva, nézzétek meg, iratkozzatok fel rájuk, kövessétek őket Facebookjukon, Twitterjükön, vagy van még valamitek, akkor azon is. Instagram, yeah! Instagram. Ja. És az utcán is, ha látjátok őket, vagy azt inkább ne. Isten, múlt héten hazajöttem a Minecraft streamből, de én nagyon-nagyon későn, tehát ilyen fél egy körül jöttem haza. És volt egy Slendermaned? És odajött egyszer csak egy csáv, hogy Holly, azért jövök ilyen késő haza az irodából, mert néztem a streamet. Nagyon vicces vagy. Megfoghatom a vállad. Nagyon lépjünk tovább. Na jó. Szóval ez volt a CubeCast 23. adása. Nagyon szépen köszönjük, hogy ideig velünk tartottatok. Találkozunk jövő héten is. Addig is jó játékot. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Azt írja valaki, megvan a 20 000. Yeah! Köszönöm szépen! A másikon meg a 15. Juhú! Most már csak videókat kéne csinálni, mert van, aki néz. Ami késik, nem múlik. Mindjárt fel is töltök egy videót a vlog csatornára. Egyébként nekem nem jelzi a 20 ezeret. Nem? Nem. Elnézést. Fals alarm. Többen is írják. Na mindegy. Akkor nem most... tudom, lehet, hogy csak nekem nem írja ki. Most feltöltök amúgy egy... feliratkozom. Oké.